السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفخه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، آج 15 شعبان 1428 ہجری بتاریخ 28 اگست 2007 کا دعویٰ سینٹر میں ہم آپ کا خیر مقدم استقبال کرتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فضیلت الشیخ جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ مکمل ایک ماہ سے سنت کی روشنی میں ہمارے کانوں میں رس گھول رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، ہم ہر جگہ پہنچتے رہے اور ان تمام دروس سے فائدہ حاصل کرتے رہے. جیسا کہ کل اعلان کیا گیا تھا کہ آج کا درس دور حاضر کے فتنوں سے کیسے بچیں، یہ عنوان تھا، لیکن اس کو بدل دیا گیا. کافی پریشان ہیں کہ عنوان ایک دیا جاتا ہے پھر بدلا جاتا ہے. معلوم ہونا چاہیے کہ کچھ مجبوریاں اور کچھ ایسے وجوہات آ جاتے ہیں جس کی بنا پر موضوع کو، ٹاپک کو بدلا جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ٹاپک کے بدلنے سے ماشاءاللہ شیخ کے درس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، یا آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں. علم کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کے فائدے، اس کے تقاضے، خیر و برکات اور اس کی ترغیب کے تعلق سے انشاءاللہ تعالی آج کا درس ہوگا. اس کی ایک وجہ ہے کہ کیوں بدلا گیا. وجہ یہ ہے کہ شیخ ابو سعید نے شیخ جلال الدین قاسمی صاحب کو فون کیا اور بتایا کہ علم کی اہمیت پر یہ درس ہوگا. آپ کی بیٹھک ہوئی. وجہ یہ تھی کہ اس کے دو وجوہات ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جیسے آپ جدہ دعوت سینٹر کا جو پروگرام چارٹ دیکھیں گے، جس میں 16 پروگرام ایک ساتھ لکھے ہوئے ہیں، اس میں علم کی اہمیت پر ہے لیکن کہا نہیں گیا. اور سب سے اہم جو دوسری وجہ بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہر پیر کو عشاء کی نماز کے بعد یہی جدہ دعوت سینٹر میں بخاری شریف کا درس چلتا ہے، اور الحمدللہ کتاب الایمان ختم ہو چکا ہے. اگلا جو پیر ہے وہاں کتاب العلم کی شروعات کرنی ہے. تو اس مناسبت سے اس عنوان کو بدل کر کتاب علم کی فضیلت اور اہمیت پر شیخ کو مدعو کیا گیا. آپ نے دعوت قبول بھی کر لی ہے اور انشاءاللہ تعالی شیخ اسی موضوع پر گفتگو کریں گے. اس سے پہلے کہ شیخ آپ کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں باتیں پہنچائیں، کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جدہ میں جتنے پروگرام ہوئے ہیں، چاہے وہ عزیزیہ میں ہوں، چاہے وہ کندرہ میں ہوں، چاہے وہ بنی مالک میں ہوں، چاہے وہ سوئین جالیات میں ہوں، الحمدللہ ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے نمبر پر جدہ دعوت سینٹر والوں نے ہماری مدد کی ہے، ہیلپ کی ہے، تعاون کیا ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے یا ہمارے تعلق سے ایک صحیح فکر اور سوچ رکھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم اور عمل میں ترقی نصیب فرمائے. پہلے نمبر پر جدہ دعوت سینٹر اس چیز کے مستحق ہیں، اور پھر اس کے بعد ماشاءاللہ جالیات جو کہ سارے جدہ میں پھیلے ہوئے ہیں، چاہے وہ سبعین ہوں یا پھر دوسرے جالیات والے ہوں، انہوں نے بھی الحمدللہ ہمارے ساتھ جو ہے تعاون کیا ہے. دوسرے نمبر پر سب سے اہم بات، اور بڑی خوشی ہوگی آپ لوگوں کو اور ہمیں فخر ہے ان دو نوجوانوں پر، ان دو نوجوانوں پر میں نام بتانا مناسب نہیں سمجھوں گا اس لیے کہ یہ کام ریاکاری میں آ جائے گا. ان تمام کاموں کے پیچھے جو شیخ کو یہاں آئے اور بلائے اور سارے جو ہے شیخ کے ساتھ انہوں نے جو تعاون کیا ہے، وہ دو ہی نوجوان ہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب فرمائے. اور آپ دیکھیں کہ اگر ان کے ان اخراجات اور شیخ کے یہاں آنے اور پروگرام ہونے سے ایک آدمی بھی اگر سدھر جاتا ہے تو یوں سمجھیے کہ ان کی دنیا اور آخرت بن گئی. اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ایسے ہی دین کے کاموں میں تعاون کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور تیسرے نمبر پر ہم ان لوگوں کے بھی شکر گزار ہیں کہ جن لوگوں نے شیخ کی خدمت کی ہے. شیخ کی خدمت کی مطلب لاتے رہے, لے جاتے رہے, شیخ کے کھانے پینے کا خیال رکھا, ہر چیز پہ جو ہے شیخ کے جو ہے خدمت کرتے رہے, ہم ان لوگوں کے بھی شکر گزار ہیں. اور ساتھ میں ہم ان لوگوں کے بھی شکر گزار ہیں جنہوں نے ان پروگراموں کو کامیاب بنانے میں تعاون کیا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ تعاون لفظ میں نے استعمال اس لیے کیا ہے کہ کچھ لوگوں نے مخالفتیں بھی کی ہیں شیخ کے پروگرام کو نہ ہونے دینے میں, جو ہے کچھ لوگوں نے مخالفتیں بھی کی ہیں. اور الحمدللہ کسی کے مخالفت کرنے سے شیخ کے دروس پر کوئی اثر نہیں ہوا. الحمدللہ یہ جو پروگرام ہم لوگوں نے بنایا تھا دعوت سینٹر کے ذریعے سے, وہ پروگرام الحمدللہ اللہ کی توفیق سے, اس کے فضل و کرم سے یہ اپنے اختتام پر پہنچنے کے لیے جا رہے ہیں. یہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے. لیکن جن لوگوں نے مخالفت کی ہے ان لوگوں نے کافی اعتراض اٹھائے شیخ صاحب کے اوپر بھی, جنہوں نے جو ہے کافی انگلی اٹھانے کی کوشش. کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ جو اعلان کیا جا رہا ہے کہ شیخ صاحب نے کتابیں لکھی ہیں وہ لکھی ہے, لیکن شیخ صاحب نے کوئی کتابیں نہیں لکھی ہیں. بلکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے, یہ دیکھیں رفع شکوک والا وہاں یہ کتاب جو ہے یہ اس کا زیرکس ہے. حالانکہ شیخ جو ہے اپنے پیر میں تکلیف ہونے کی وجہ سے کتابیں نہیں لا سکے. اس کے علاوہ بھی جو احسن الجدال وغیرہ ہے دوسری تیسری کتابیں شیخ صاحب نے لکھی ہیں. یہ اور بات ہے کہ جو جن لوگوں کو جو ہے اس میں شوق ہے جب وہ ہندوستان چلے جائیں وہاں آپ کو کتابیں ملیں گی, یا انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ یہاں وہ کتابیں منگوائیں اور پھر آپ کے ہاتھ میں دے دیں. تو غرض بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے بہانے بنائے, شیخ کو کیچڑ نشانہ بنایا, شیخ کی ذات پر جو ہے کیچڑ اتارنے کی کوشش کی. ہم اتنا کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اور ہم کو سب کو ہدایت نصیب فرمائے, سب کو ہدایت نصیب فرمائے. اس لیے کہ کسی کی مخالفت کرنے سے ہمیں کیا مل رہا ہے. دیکھیں شیخ یہاں آ رہے ہیں ماشاء اللہ دروس دے رہے ہیں, یہ بتائیں کہ آپ یہاں سے علم لے کر گئے کہ نہیں, لے گئے کہ نہیں. اور یہ اللہ کا کرم ہے. اور الحمدللہ ایسے ایسے نکات جو ہے شیخ صاحب نے پیش کیے ہیں, ہم جو ہے بڑے بڑے علماء سے اس چیز کو نہیں سن سکے. وجہ یہ ہے کہ یہ علم ہے. اللہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے. کوئی یہ نہیں سمجھے کہ میں فلاں مدرسے سے یا فلاں یونیورسٹی سے پڑھا ہوں تو میرا ترہ بڑا ہے اور میرا جو ہے میرا نام ہونا چاہیے, میرا لقب ہونا چاہیے. نہیں, اللہ تعالیٰ یہ علم جس کو چاہے دے دیتا ہے, عزت جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے. اس میں حسد اور ان تبغت اور پھر اس کے بعد کینہ کپٹ انسان کے دل میں نہیں ہونی چاہیے. اور اس تعلق سے آداب معاش رکھنے شیخ صاحب نے بڑے واضح انداز سے تمام باتوں کو رکھا ہے. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے, جان کر بھی بڑی خوشی ہوگی کہ بہت سارے ساتھیوں نے اصرار کیا ہے کہ جلد سے جلد دوبارہ شیخ کو بلایا جائے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ شیخ کو یہاں دوبارہ پہنچنے میں آسانی ہو. کل ہم تو کہنے لگے کہ ہم 25 آدمیوں نے شیخ کو بلانے کا دوبارہ منصوبہ بنا چکے. ماشاء اللہ, دیکھیے کچھ ساتھیوں نے یہاں تک کہا ہے کہ 20-25 ساتھیوں نے کہ ہم نے یہ منصوبہ نہ بنایا ہے کہ رمضان کے بعد شیخ کو بلائیں گے. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس مقصد میں ان کو کامیابی عطا فرمائے, شیخ صاحب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے, اور ہمیں بار بار ایسی دینی محفلوں میں شریک ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. تو بلا کسی توقف کے اور تاخیر کے, اور جیسا کہ بار بار آپ سنتے رہے ہیں شیخ کے تعارف کے بارے میں کہ آپ جو ہے ہندوستان کے یو پی ضلع بستی سے آپ کا تعلق ہے, اور آج کل جو ہے مالیگاؤں میں آپ جو ہے قیام پذیر ہیں اور دعوتی کام جو ہے انجام دے رہے ہیں. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں کے شیخ جیسے ہی جائیں گے آپ کے جو ہے بنگلور میں تقریباً رمضان کے لیے 40 پروگرام ابھی سے لوگوں نے بنا کر تیار رکھے ہیں. شیخ یہاں سے جائیں گے اور مصروف ہو جائیں گے, اور شیخ صاحب کے صحت کے لیے بھی آپ بار بار دعا کرتے رہے ہیں, علم کے لیے بھی, اور جو کچھ آپ نے سنا ہے کوشش یہ کریں کہ اس پر عمل کیا جائے. کہیے انشاءاللہ. ورنہ ہم سنتے بہت زیادہ ہیں, ہم سنتے بہت زیادہ ہیں. سمعنا و اطعنا, ہم نے سنا اور اطاعت کی. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ سمعنا و اطعنا, کہ ہم نے ادھر سنا اور نافرمانی ہم کرتے رہے. پھر فائدہ کیا ہے سننے کا؟ تو میرے بھائی اور دوستو, اسی علم کی اہمیت پر, علم کی اہمیت پر موضوع یہ بڑا اہم اس لیے ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اپنے آپ کو حق پرست کہتے ہیں, جو لوگ اپنے آپ کو حق پرست کہتے ہیں ان کے اندر کچھ کمی پائی جاتی ہے, کمی بیشی بہت ساری پائی جاتی ہے. اور ہمارے اندر جو ہے बहुत सारी खामियां पाई जाती हैं इल्म को इल्म के न होने की वजह से या दीन को या कुरान और सुन्नत को न समझने की वजह से। शेख साहब को हमने सारी चीजें जो है इल्म के ताल्लुक से बता दी हैं, फजीलत अहमियत तकाजे खैर बरकत और फिर उसके बाद तरगीब की तमाम चीजें इंशाअल्लाह ताला शेख के दरस में आ जाएंगी। मैं अपनी बात को मुख्तसर करते हुए अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि रब्बुल आलमीन शेख को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए और जिन लोगों ने शेख को यहाँ बुलाने में मदद की है तआवुन किया है अल्लाह तबारक व तआला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए, दुनिया और आखिरत की भलाई उनको नसीब फरमाए। हमने नाम इसलिए छुपाया कि कहीं ये चीज रियाकारी में ना आ जाए, तो ये एक बड़ा अहम पहलू है, हमने इसको जो है छुपाए रखा है। बस आप उनके लिए गायबाना तौर पर दुआ करते रहें, अल्लाह तबारक व तआला उनके हसनात को कबूल फरमाए और हम तमाम को ऐसी महफिलों में बार बार शरीक होने अल्लाह और उसके रसूल की बातों से मुस्तफीद होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व सल्लल्लाहु अला नबियिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब मैं दावत देता हूँ फजीलत शेख जलालुद्दीन कासिमी हफिज़हुल्लाह इल्म की अहमियत और फजीलत पर बयान करें। अस्सलामु अलैकुम। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، ایک ہے علم اور ایک ہے معرفت اور ایک ہے ایمان. علم کہتے ہیں جاننے کو، معرفت کہتے ہیں پہچاننے کو، اور ایمان کہتے ہیں ماننے کو. اسے دوہراتا ہوں، علم کہتے ہیں جاننے کو، معرفت کہتے ہیں پہچاننے کو، اور ایمان کہتے ہیں ماننے کو. استدلال کے لیے آیت کریمہ میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الذین آتیناہم الکتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، یہود خاص طور سے جس میں نصارہ بھی شامل ہیں، یہ میرے رسول کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، شناخت ہیں. یعنی بہت سارے لوگ ہوں، ان میں سے کسی خاص شخص کو پہچان لینا اس کو معرفت کہتے ہیں. کہ تمام دنیا میں جتنے لوگ ہیں ان میں تو نبی ممتاز ہے ہی، بلکہ ان کے نزدیک تو اس قدر یہ معروف ہیں اور مشہور ہیں جیسا کوئی آدمی اپنے بچوں کے پہچاننے میں اور اپنے بیٹوں کے پہچاننے میں دھوکہ نہیں کھاتا، ایسے ہی یہ میرے رسول کے بارے میں معرفت رکھتے ہیں. اور ان میں سے تو ایک فریق ایسا ہے جو جانتے بوجھتے ہوئے بھی حقیقت کو چھپاتا ہے. دونوں باتیں معلوم ہو گئی کہ اگر کسی کے پاس علم ہو ضروری نہیں کہ وہی مان لے آئے، کسی کے پاس معرفت ہو ضروری نہیں کہ وہی مان لے آئے، اس لیے کہ علم نام ہے صرف جاننے کا، جاننا کافی نہیں ہے، معرفت رکھنے والا بھی ضروری نہیں کہ ایمان لے آئے، یہاں معرفت ہے نبی کے تعلق سے لیکن پھر بھی ایمان نہیں ہے، تو اصل چیز کیا ہے؟ ماننا، علم کے معنی ہوتے ہیں جاننا، معرفت کے معنی ہوتے ہیں پہچاننا، اور ایمان کے معنی ہوتے ہیں ماننا، یہ اصل ہے، تو اچھی طرح ذہن نشین کیجیے۔ لیکن بنیادی چیز علم ہے، جاننا جس کو بولتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جب انسان کو پیدا کرتا ہے تو علم دے کر پیدا نہیں کرتا، استعدادات علم دے کر پیدا کرتا ہے۔ تقریباً دیکھیں اللہ فرماتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ ایک بریلوی مولوی زور زور سے چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، کہہ رہا تھا یہ وہاں بھی کیا جانے پیرانے پیر کی فضیلت اور ان کی عظمت، ان کی عظمت کا حال تو یہ ہے کہ وہ جب ماں کے پیٹ سے اس صفحے ہتھی پر، اس صفحے گیتی پر تشریف لائے تو 15 پارے کے حافظ تھے، ماں کے پیٹ سے وہ 15 پارے حفظ کر کے نکلے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اب یہ بات ہے مولوی کی، اب یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے اس کو ہم قرآن حکیم کی میزان پر پیش کرتے ہیں، صحیح اور غلط کا فیصلہ قرآن کرتا ہے یا اللہ کے رسول کی حدیث کرتی ہے، دو ہی تو پیمانے، کوئی بھی بات ہو ان دونوں معیارات کے اوپر رکھ دو، یہ معیار فیصلہ کر دیتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے یا صحیح ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ حال یہ ہے کہ ماں کے پیٹ سے کوئی علم لے کر آتا ہے، جواب قرآن دے رہا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اور اللہ تعالیٰ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، تم ایک چیز نہیں جانتے تھے۔ یہاں دیکھیے نکرہ تحت نفی ہے، لا اور شیئا، لا جو ہے حرف نفی ہے اور شیئا نکرہ ہے، اور نکرہ جب تحت نفی آتا ہے تو تفید الحصر، حصر کا فائدہ دیتا ہے، تم ایک چیز بھی نہیں جانتے تھے، قرآن حکیم کہتا تم کسی بھی چیز کا علم نہیں ہوتا۔ اب یا تو وہ آپ ہی جھوٹ بول رہا ہے یا پھر قرآن جھوٹا ہے، نعوذ باللہ من ذلک، قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا، پتہ ہی چلا مولوی جھوٹا ہے۔ عالم ہونا شہید، ایک چیز نہیں جانتا، اچھا پھر کیا لے کر آتا ہے؟ علم لے کر نہیں آتا، کیا لے کر آتا ہے؟ استعداد سے علم لے کر آتا ہے، نالج نہیں، فیکلٹیز آف نالج لے کر آتا ہے۔ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، یہ تین ادراکی قوا ہیں، استعداد علم ہے، جن میں سب سے پہلی استعداد وہ سمع ہے، سننا، اور دوسری استعداد ہے بصر، دیکھنا، اور تیسری استعداد ہے دماغ، افقیدہ، دل۔ تو پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ کوئی ماں کے پیٹ سے علم لے کر نہیں آتا، بلکہ استعداد سے علم لے کر آتا۔ اب جتنا وہ اپنی استعداد کو کام لے جاتا ہے اتنا اسے علم حاصل ہوتا ہے۔ علم جہل کا اپوزٹ ہے، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ شرک۔ جانتے ہیں اتنا بڑا گناہ شرک کس کے پیٹ سے نکلتا ہے؟ اس کی ماں کیا ہے؟ ماں کون سی ہے اس کی؟ جہالت، دلیل، دلیل مرغ، کافر آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہتے ہیں آئیے تمام مخمصوں کو ختم کر لیتے ہیں، فرماتے ہیں طریقہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کچھ دن آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کیجئے اور ہم لوگ ان دنوں آپ کے ایک معبود کی عبادت کریں گے۔ اس طرح یہ تمام جو مخمتے ہیں، یہ تمام جو اختلافات ہیں ہمارے اور آپ کے درمیان، اس طرح ختم ہو جائیں. انہوں نے پیچپ کا ایک طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھا. جانتے ہیں آیت کریمہ کیا اتری؟ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ. فرماتا ہے کہ آپ ان سے کہہ دو، أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ. کیا تم لوگ اللہ کے علاوہ عبادت کسی کی کرنے کا حکم دیتے ہو کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے لگوں؟ اس کا تم مجھے مشورہ دیتے ہو، حکم دیتے ہو، اے جاہلو، ایوہ الجاہلو. ایک ہی مرتبہ ہے ایوہ الجاہلو، جاہلون کے ساتھ ایوہ اسی ایک جگہ پر موجود ہے، ایوہ الجاہلو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آدمی شرک کی طرف دعوت دیتا ہے وہ بھی جاہل ہے، اور جو آدمی شرک کرتا ہے وہ بھی جاہل ہے، اور شرک پر جمنے کا مشورہ دینے والا آدمی بھی جاہل ہے. اس سے پتا چلا کہ جہالت کی پیٹ سے ہی شرک نکلتا ہے. اتنا بڑا گناہ جہالت کی پیٹ سے نکلتا ہے. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو پہلی وحی اتری، اس وحی کی پہلی آیت کا پہلا ورڈ ہی، پہلا لفظ ہی اقرا ہے، پڑھو. پڑھے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا، علم حاصل کیے بغیر کچھ ملنے والا نہیں ہے. سب سے پہلے علم حاصل کرو. یہاں تک کہ بتا دوں کہ علم کا درجہ ایمان سے پہلے ہے، علم کا درجہ ایمان سے پہلے ہے. اور اس پر میں دو آیتیں پیش کروں گا. اللہ فرماتا ہے وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ. تاکہ جان لے وہ لوگ جو ایمان لے، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، تاکہ جان لے وہ لوگ جنہیں علم ملا کہ یہی حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، ان الحق من ربک فیؤمنوا به، علم کے بعد وہ ایمان لائیں، اور فیؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، اور اس ایمان کی طرف ان کے قلوب یا اللہ کی طرف ان کے قلوب جھک جائیں. بڑی عجیب بات کہی گئی ہے، ترتیب میں پہلے علم ہے، بعد میں ایمان ہے، اور اس کے بعد خوشی خوشی ہے. ایک بڑا عجیب استدلال کر رہا ہوں. پہلے ترتیب دیکھیے، ترتیب میں پہلے کیا ہے؟ علم، دوسرے نمبر پہ ایمان، اور تیسرے نمبر پہ دل کا جھکنا، خوشو خوشو پیدا ہونا. گویا علم کا نتیجہ ایمان ہے، اور ایمان کا نتیجہ خوشو خوشو ہے، دل کا جھک جانا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آدمی کے پاس علم ہوتا ہے، آدمی کے پاس ایمان ہوتا ہے، لیکن ایمان ہونے کے بعد بھی اس کے اخلاق صحیح نہیں رہتے، بعض معاملوں میں اس کے اخلاق صحیح نہیں رہتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی زیادہ ایمان میں کمی ہوتی ہے اتنا زیادہ اخلاق میں کمی ہوتی ہے. ہمارے اخلاق بہت خراب ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارا ایمان بہت مضبوط ہے. ایمان میں جتنی خرابی ہوگی آپ کے اخلاق میں اتنی زیادہ خرابی ہوگی. آپ کے اخلاق کی خرابی بتاتی ہے کہ آپ کا ایمان اس لائق ہے کہ اس پر نظر ثانی کی جائے. علم کا نتیجہ ایمان، اور ایمان کا نتیجہ خوشو خوشو، یہ ترتیب ہے، علم، ایمان اور خوشو خوشو. ایک جگہ اور اللہ تبارک تعالی نے ارشاد فرمایا وقال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث. اور کہا علم والوں نے اور ایمان والوں نے. یہاں اللہ تبارک و تعالی نے پہلے علم والوں کا تذکرہ فرمایا، علم کو ترتیب میں مقدم رکھا ہے، اس کے بعد ایمان کا تذکرہ فرمایا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے علم ہو اس کے بعد ایمان ہو، بغیر علم کے تو ایمان کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا. ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کو خطاب کر کے فرمایا کہ آپ کو ایمان معلوم کرنا ہے ایمان کیا ہے, اس کے لیے ہم علم بھیج رہے ہیں آپ کے پاس. اللہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم ایمان کو سمجھنے کے لیے علم بھیج رہے ہیں, اس علم کی روشنی میں آپ کو ایمان کی حقیقت اور ایمان کی اہمیت معلوم ہوگی. اللہ فرما رہا ہے یہ علم کیا ہے, میری کتاب. حضرت کو تاثر پورا علم ہے, پورا علم ہے. اللہ فرما رہا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ. اے ہمارے رسول, ہم نے آپ کی طرف روح وحی کی ہے, یہ قرآن روح ہے. اگر فرد کی زندگی میں آ جائے تو فرد زندہ ہو جائے, معاشرے کی زندگی میں آ جائے تو معاشرہ زندہ ہو جائے, ملک کی زندگی میں آ جائے تو ملک زندہ ہو جائے. فرد کی زندگی سے نکل جائے تو فرد مردہ, سوسائٹی اور معاشرے کی زندگی سے نکل جائے تو سوسائٹی اور فرد, سوسائٹی اور معاشرہ مردہ. کسی طریقے سے ملک کی زندگی سے نکل جائے تو ملک مردہ. اب دیکھیے, ہم نے آپ کی طرف روح وحی کی ہے, یعنی قرآن حکیم کو ہم بھیج رہے ہیں. ما کنت تدری مل کتاب الایمان, آپ کو تو معلوم بھی نہیں تھا کہ کتاب کسے بولتے ہیں, ایمان کسے بولتے ہیں. قرآن حکیم علم کی شکل میں جب آپ کے پاس آیا تو آپ کو معلوم ہوا کہ کتاب کیا ہے, واٹ از بک, واٹ از بک اور واٹ از ایمان, ایمان کیا ہے اور کتاب کیا ہے, یہ آپ کو علم کے توسط سے معلوم ہوا. قرآن حکیم جو علم بن کر آپ کے پاس آیا, علم جب ہم نے آپ کو دیا قرآن کی شکل میں, تب آپ کو معلوم ہوا کہ ایمان کیا ہے. ایمان کی پوری تفصیل آپ کو قرآن کے ذریعے معلوم ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ علم نہ آیا ہوتا تو آپ کو معلوم نہیں ہوتا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے. یہ تین تین آیتیں پیش کی گئیں اس بات کے ثبوت میں کہ علم مقدم ہے ایمان سے. امام بخاری نے ایک باب باندھا ہے, باب العلم قول قبل القول والعمل. یہ باب ہے علم کا بولنے سے پہلے اور عمل کرنے سے پہلے. حضرت فرمایا چاہ رہے کہ آدمی اگر اپنی زبان سے کوئی بات نکالتا ہے تو پہلے اس بات کے بارے میں اسے علم ہونا ضروری ہے. کوئی عمل کرتا ہے تو اس عمل سے پہلے اس کو علم ہونا ضروری ہے. اسی وجہ سے باب باب ہے, باب العلم قبل القول والعمل. یہ باب ہے علم کا قول سے پہلے, بات سے پہلے اور عمل سے پہلے. آپ بولیے کوئی بات منہ سے نکالیے تو اس کے پتے کچھ علم ہونا چاہیے, اور اگر کوئی فیل کر رہے ہیں آپ, کوئی کام کر رہے ہیں تو کام کرنے سے پہلے علم ہونا ضروری ہے. قول سے پہلے علم اور عمل سے پہلے علم. اور علم کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے باب اور باندھ رہے ہیں. کیا باب تعلیم رجل امتہ واہلہ. یہ باب ہے کہ آدمی تعلیم دے اپنی لوڈی کو اور اپنے اہل عیال کو. حالانکہ ترکیب کیا ہونی چاہیے تھی. یہ باب ہے آدمی تعلیم دے اپنے اہل و عیال کو اور اپنی لوڈی کو. لوڈی کا درجہ بعد میں آتا ہے, اہل و عیال پہلے مستحق ہیں. امام بخاری امتہ کو پہلے لا کر کے یہ تاثر دینا چاہتے ہیں, یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اہل و عیال کو تعلیم دینا ضروری ہے ہی. یہاں تک کہ اگر تمہارے گھر میں کوئی نوکرانی ہو, کوئی لوڈی ہو, تو اس لوڈی اور نوکرانی کو بھی تعلیم دینا ضروری ہے. اس سے پتا چلا کہ لڑکیوں کو بھی تعلیم دینا چاہیے. اہل کے لفظ سے بات مستفاد ہے. اور اس کو اگر اور واضح کرنا چاہیں تو ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر دوں. حدیث اس طرح ہے, شفاء بنت عبد الله رضی اللہ تعالی عنہ قالت دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا عند حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا قال لی الا تعلمین هذه رقية النملة كما علمتها الكتابة. رواه ابو داؤد في كتاب الطب. حضرت امام ابی داؤد اس حدیث کا کو کتاب الطب میں لائیں. بڑی دلچسپ حدیث ہے. حضرت شفاء بنت عبد الله العبدیہ کہتی ہیں کہ میں ام المومنین حضرت حفصہ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی, ان کے کمرے میں ہو رہی تھی. اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے, دخل علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جب انہوں نے مجھے دیکھا کہ ارے شفا میں بیٹھی ہوں, فتح اللہ کے رسول اللہ آئی تھی اور بات چیت ہو رہی تھی حفصہ سے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسے نملہ کا منتر کیوں بتا دیتی ہوں, جیسا کہ تم نے اس کو کتابت سکھا دی ہے, جیسا اس کو تم نے لکھنا سکھا دیا ہے ایسے ہی تم نے نملہ کا منتر کیوں نہیں سکھا دیا؟ یہ نملہ کا منتر کیا ہوتا ہے؟ چیونٹی کا منتر، چیونٹی کا. اب آپ پوچھیں گے کہ چیونٹی کاٹ لے تو پڑھنا کیا؟ چیونٹی کاٹ لے تو پڑھنا، اس وجہ سے اس کا نام رکیا تم نملہ ہے. نملہ مانے چیونٹی اور رکیا مانے منتر، تو چیونٹی کا منتر. بچھو کا منتر تو سمجھ میں آتا ہے، سانپ کا منتر تو سمجھ میں آتا ہے، اس لیے کہ اس کا زہر بہت تیز ہوتا ہے. لیکن چیونٹی کا منتر یہ تو سمجھ میں نہیں آیا. چیونٹی کا زہر تو اتنا تیز نہیں ہوتا کہ اس پر کوئی منتر پڑھنے کی ضرورت پڑے. بعض مودیوں نے اس کا تجمہ یہ کیا چیونٹی کا منتر. حالانکہ نملہ ایک بیماری کا نام ہے، اس میں پسلی کے اوپر چھوٹی چھوٹی پھنسیاں آ جاتی ہیں. پسلی کے اوپر چھوٹی چھوٹی، عرب کے اندر ایک بیماری ہوتی تھی اس کے نملہ بولتے تھے. پسلیوں کے اوپر چھوٹی چھوٹی پھنسیاں ہو جاتی تھی، چھوٹے چھوٹے دانے ہو جاتے تھے، اور ان پھنسیوں سے اتنی تکلیف ہوتی تھی کہ آدمی بے چین رہتا تھا. اور کیفیت کیا ہوتی تھی درد کی؟ جیسے ہر پھنسی کے اندر چونٹیاں کاٹ رہی ہیں. اس وجہ سے اس بیماری کو نملہ کہا گیا ہے. ایسی پھنسیاں جو ایسی تکلیف دے جیسے چونٹی اندر سے کاٹ رہی ہو، تھوڑی نکلی ہوئی ہو اور اس کے اندر بہت ساری چونٹیاں کاٹ رہی ہو تو بہت تکلیف دے ہوتی ہے، اور خاص طور سے وہ پھنسیاں اور وہ دانے اگر پسلیوں کے اوپر نکل آئے تو ایسی پھنسیوں کو نملہ کہا جاتا تھا. اور اس کے لیے حضرت شفا بنت عبد اللہ العدنیہ وہ منتر جانتی تھی اور وہ منتر پڑھتی تھی، وہ ٹھیک ہو جاتا تھا. منتر سنا ہوں، وہ منتر کیا تھا؟ کہیں لکھا ہوا نہیں، سنا تھا، بہت پیارا منتر ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، یہ تو منتر میں پڑھا کرتی تھی، لیکن ذرا آپ کریکٹ کر دیں اس کو، کہیں اس کے اندر منتر کے اندر کوئی شیتیا بات تو نہیں. اسی منتر کو آپ جائز رکھتے تھے جس کے اندر کوئی شرک کی بات نہ ہوتی ہو. اگر کسی منتر کے اندر کوئی شرکیا بات ہوتی تھی تو آپ اس سے روک دیتے تھے، منع کر دیتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، وہ منتر جو میں پڑھ کر کے نملہ کے اوپر دم کرتی تھی، نملہ بیماری کے اوپر، اللہ کے رسول میں پڑھ کر سنا رہی ہوں، آج دیکھیے اس منتر کے اندر کوئی خرابی ہو، کوئی بات ہو تو میں اس کو نہ پڑھوں، اگر آپ اجازت دیں گے تو پڑھوں. آگے پڑھو. الاروض تنتعل وتقتضب وتقتحل وكل شيء تقتعل غير انها لا تعصب رجل. ترجمہ بتاؤں کیا؟ ہاں نہیں، منتر سنسکرت میں نہیں ہے، یہ میں عربی میں بول رہا ہوں، یہ پڑھتی تھی ان کی زبان سنسکرت تھوڑی تھی، حضرت شفا کی عربی زبان تھی، یہ منتر پڑھتی تھی. الاروض تنتعل وتقتضب وتقتحل وكل شيء تقتعل غير انها لا تعصب رجل، یہ بولتی تھی. دلہن کو چاہیے کہ وہ جوتی پہنے، خضاب لگائے، کیا بولتے اس کو، مہدی لگائے. دلہن کو چاہیے کہ وہ جوتی پہنے، اور دلہن کو چاہیے کہ مہدی لگائے، دلہن کو چاہیے کہ سرما لگائے، دلہن کو چاہیے کہ ہر چیز کرے سوائے ایک کام کے، اپنے شوہر کی ناپرواہی نہ کرے. یہ ہے منتر کا مفہوم. منتر یاد کر لو، اور اس طریقے کی کوئی اونچی اونچی ہو تو اپلائی کر سکتے ہو اس کو. الاروض تنتعل وتقتضب وتقتحل وكل شيء تقتعل غير انها لا تعصب رجل. دلہن کو چاہیے کہ وہ جوتی پہنے، مہندی لگائے اور سرما لگائے، اور ہر چیز کرے اپنے شوہر کے لیے، سوائے اس کے کہ اپنے شوہر کی نافرمانی نہ کرے. بس یہ منتر پڑھ کر پھونک دیتی ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منتر سنا، کہا اس کے اندر تو ایسی بات نہیں ہے، اپلائی کر سکتی ہوں. اچھی بات ہے، تبلیغ بھی ہوتی رہے گی تاکہ عورتیں سر پہ نہ کہیں لاتا آخر رجل، سب کرے مگر شوہر کی لاپرواہی نہ کرے. یہ منتر. تو یہ حدیث پاک جو شفا بنت عبداللہ العدنیہ سے ہے، اس کے اندر دو باتیں معلوم ہوں. ایک تو یہ کہ لڑکیوں کو لکھنا بھی سکھانا جائز ہے اور پڑھنا بھی سکھانا جائز ہے. اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ایسا منتر جس کے اندر شرکیا بات نہ ہو، وہ منتر کسی بھی بیماری کے اوپر، کسی بھی مرض کے اوپر پڑھ کر دم کیا جا سکتا ہے. علم کی اہمیت پر جی چاہتا ہے ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کروں جو حضرت ابو ہریرہ سے. اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ اس کو کتاب التوحید کتاب الوصیہ کے اندر لائے. روایت اس طرح ہے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه الا من صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. رواه مسلم کی کتاب الوصیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل اس سے ختم ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے اندر, اور یہ تین چیزیں ایسی ہیں جس میں میت کے عمل اور نیت کا دخل ہوتا ہے. ایک تو صدقے جاریہ, کنواں ہوا کھدوا دیا یا سرائے بنوا دیا یا کوئی روپے عام کا کام کر دیا, تو جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے مرنے کے بعد اس کو ثواب پہنچتا رہے گا. اور علمی ان تک ہو بھی یا ایسا علم چھوڑ کر کے چلا گیا جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور تیسرے کوئی نیک لڑکا جو اس کے لیے مرنے کے بعد دعا کرے. ان تین چیزوں کا فائدہ مریض کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے. اس میں بھی ایک بات قابل غور ہے, علمی ان تک ہو بھی ایسا علم جو نافع ہو. بعض لوگ کہتے ہیں یہ دینی علم ہے یا دنیاوی علم ہے, ایسی تقسیم مت کیجیے, بلکہ تقسیم یوں کیجیے علم نافع اور علم غیر نافع. کوئی بھی علم اگر آدمی کو فائدہ دیتا ہے اس میں انسانیت کا فائدہ ہے, آخرت کا فائدہ ہے, اس میں انسانیت کے لیے کوئی تکلیف کی بات نہ ہو تو ایسا علم نافع ہے. تو علم نافع اور علم غیر نافع اس کی تقسیم کیجیے, علم دنیا اور علم دین اس کی تقسیم کیجیے. ہر وہ چیز جس سے جس علم سے فائدہ ہو, ہر وہ علم جس علم سے آدمی کو فائدہ ہو وہ علم نافع ہے اور اس علم کے سیکھنے کی اجازت ہے. اور مرنے کے بعد آدمی کو اس کا فائدہ پہنچتا رہے گا. علم کی فضیلت پر ایک دوسری روایت. تیسری روایت, علم کا حاصل کرنا یہ سنت یا نفل یا مباح وغیرہ نہیں ہے بلکہ یہ فرض ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی تحصیل کو فرض فرمایا ہے, یہ فرض کے درجے میں ہے. جیسا کہ المعظم الکبیر طبرانی کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت آئی ہے. روایت کس طرح ہے؟ وہاں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. رواہ طبرانی فی المعجم الکبیر. حضرت امام طبرانی اس حدیث کو معجم الکبیر کے اندر لائے اور راوی حضرت عبداللہ بن مسعود ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم کا تلاش کرنا یہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے. اب مسلمان کے اندر عورت بھی آ گئی اور مرد بھی, دونوں آ گئے, دونوں کے اوپر علم کا حاصل کرنا فرض ہے. جیسے جیسے علم کم ہوتا جائے گا تو ایسے لوگ گمراہ ہوتے جائیں گے. گویا علم کی کمی گمراہی کا سبب ہے. اس سلسلے میں چاہتا ہوں کہ ایک اور روایت جسے امام بخاری رحمت اللہ کتاب العلم کے اندر لائے وہ روایت بھی پیش کر دو, پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں. روایت اس طرح ہے, وار عبد اللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ تعالی يقبض لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما جب کوئی عالم باقی نہیں رہ جائے گا. اوپر سے حدیث سنگھ دیکھ لیں کہ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے سنا کہ اللہ تبارک و تعالی علم کو اس طرح نہیں نکالے گا کہ بندوں کے سینے سے نکال لے, بلکہ علم اس طرح نکال لے گا کہ علماء ختم ہوتے جائیں گے. ذی علم علماء دنیا سے چلے جائیں گے. حتی اذا لم یبق عالما جب کوئی عالم نہیں رہ جائے گا تو اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا وضلوا. رواہ بخاری کی کتاب لے. یہاں تک کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہ جائے گا تو وہ لوگ رئیس لوگوں کو جاہلوں کو اپنا امام اپنا عالم بنا لیں گے اور ان سے فتوے طلب کریں گے, ان سے سوالات کریں گے. اب ان کو علم تو رہے گا نہیں تو خود گمراہ ہوں گے غلط فتوے دے کر کے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ دھیرے دھیرے اچھے علماء اٹھتے چلے جائیں گے. دیکھیے ایک لمبی فہرست ہے, اللہ میں اتنے بار چلے گئے, علامہ شیخ حسینی چلے گئے، علامہ اربانی چلے گئے، حسان علی ظہیر چلے گئے، دیکھیے کتنے علماء اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی کیسی خدمتیں لیے، دھیرے دھیرے علماء اترے، اب ایسے علماء رہ گئے حشرات اللہ کی طرح جن کی کوئی اہمیت نہیں، جن کے پاس کوئی علم نہیں ہے، نہ انہیں سے قرآن کہہ رہی ہے نہ حدیث کہہ رہی ہے، اس اہمیت کے اوپر جتنا افسوس کیا جائے کم ہے، علم کم ہوتا جا رہا ہے، اور جیسا کہ حدیث میں بتایا گیا کہ علم دلوں سے نہیں نکالا جائے گا بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ علماء کو اٹھا دے گا، اور جب علماء چلے جائیں گے تو ایسے علماء رہ جائیں گے جن کو شریعت پر درد ہی نہیں ہوگا، ان سے جب سوال کیا جائے گا تو الٹے پلٹے جواب دے گے اور خود گمراہ ہوں گے اور غلط مسئلوں پر عمل کر کے دوسرے ربی گمراہ ہوں گے، پتا یہ چلا کہ علم کو زندہ رکھا جائے، محنت کی جائے، عوام بھی محنت کرے علماء بھی محنت کرے، یہ تھی علم کی اہمیت کے تعلق سے چند باتیں۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں اور بندوں کے علم میں کیا فرق ہے وہ پہلے سمجھ لیں، انسان کا علم ذاتی نہیں ہے، انسان کا علم کامل بھی نہیں ہے، انسان کا علم محیط بھی نہیں ہے، اور انسان کا علم کثیر بھی نہیں ہے، الٹا کرتے جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم محیط، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم کامل، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم کثیر، اس کے مقابلے اللہ کا علم ذاتی، اس سے یہ پتا چلا کہ نبیوں کو جو کچھ دے دیا گیا وہ ان کا ذاتی علم نہیں ہے، اس وجہ سے کسی نبی کو غیر کا علم نہیں ہوتا، جی نبیوں کو غیر کا علم نہیں ہوتا، جو کچھ اللہ نے دے دیا، اب جب دے دیا گیا تو ان کا علم ذاتی کہاں ہوا، اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو باتیں بتا دی گئی وہ بتانے سے آپ کو معلوم ہوئی، نہ کہ آپ اس کا ذاتی علم تھا، تو آپ کو علم کیسے کہا جا سکتا ہے، تو انسان کا علم ذاتی نہیں، محیط نہیں، کثیر نہیں، کامل نہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کا علم ذاتی، کامل، محیط، کثیر، اور ایک جگہ تو کہہ دیا گیا جب پوچھا گیا کہ روح کے بارے میں لوگ آپ سے سوال کر رہے ہیں، ویس ارو نے کہا روح پوری روح میں امر رکھتی وما اوتی تم من العلم الا قلیلا، تمہیں علم بہت تھوڑا دیا گیا ہے، یعنی انسان کو جو علم تک کہہ گیا بہت تھوڑا، اور ایک نقطہ اور بتا دوں کہ انسان کی ابتدا بھی جہل ہے اور انسان کی ابتدا انتہا بھی جہل ہے، دو انتہاؤں کے درمیان ہے، ایک ابتدا ایک انتہا، جہالت اس کی ابتدا اور جہالت اس کی انتہا، جیسا کہ آیت کریمہ بتائی واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تم ماں کے پیٹ سے آتے ہو تو تمہیں علم نہیں ہوتا، جہل لے کر کے آتے ہو ہے کچھ نہیں معلوم ہوتا، تو ابتدا بھی جہل، اور دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے ومنکم من توفى ومنکم من يرد الى ارذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، کچھ لوگوں کو ارذل عمر کی طرف پھیر دیا جاتا ہے، لوٹا دیا جاتا ہے، اور علم کے بعد ان کو کچھ علم نہیں رہتا، لکیلا یا نما مل بات علم سے، تاکہ وہ علم کے بعد کچھ نہ علم رکھے، اس کا مطلب انسان کی ابتدا بھی جہل ہے اور ان کے علم، اسی وجہ سے انسان کو تردد ہوتا ہے، کہتا ہے کہ ایسا کیسے، اب ایسا کیسے ایسا بولتا ہے تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ اس کو تردد بولتے ہیں، یہ تردد کیوں ہوتا ہے، اس لیے کہ انسان علم اور جہل کے درمیان ہے، تھوڑا علم اس میں مل گیا ہے اور اس کے ساتھ جہل کی بھی آمیزش ہے، اگر اسے پورا علم ہوتا تو تردد نہیں ہوتا، علم اور جہل دونوں ساتھ میں اس کے رہتے ہیں، اسی وجہ سے اسے تردد ہوتا، ایسا ہے یا نہیں، تردد شک، آگے بڑھتے ہیں تو گویا کہ علم ایمان سے پہلے ہے، پہلی بات یہ معلوم ہے اتنی اہم چیز ہے، یعنی علم کے بغیر ایمان کو نہیں سمجھا جا سکتا، اور ایمان کے بعد کیا درجہ ہوتا ہے آدمی کا، عمل کا، عمل سے پہلے بھی علم ہے، اللہ فرماتا ہے فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا علم حاصل کرو، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، یہ لا الہ الا اللہ کا علم ہوا، اور وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ یہ عمل ہوا، اس کا مطلب علم عمل کا رہنما ہے، عمل سے بھی پہلے علم ہے، اس بات کو بھی اچھی طرح ذہن نشین کیا جائے کہ ایمان سے پہلے بھی علم ہے اور عمل سے پہلے بھی علم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے علمی ذہنیت بنانے کے لیے کچھ اصول اور ضوابط مرتب کیے ہیں قرآن نے ہمیں دیے ہیں. پہلی چیز تو یہ علم کے تعلق سے کہ کوئی بھی دعویٰ بغیر ثبوت کے نہ قبول کیا جائے, علمیت بنانے کے لیے یہ بنیاد ہے. کوئی بھی دعویٰ بغیر ثبوت کے تسلیم نہ کیا جائے. کوئی دعویٰ کرے تو دلیل مانگے. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین, دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو. یعنی کوئی آدمی دعویٰ کرے تو اس وقت تک اس دعوے کو تسلیم نہ کرو جب تک کہ آدمی اس کے اوپر دلیل نہ لے آئے. یہ پہلی ذہنیت بنائے گی. آج کتنے لوگ ہیں دعویٰ صرف مانتے جا رہے ہیں دلیل لینے کی انہیں ضرورت ہی نہیں, کہتے ہم کو دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے. قرآن حکیم یہ کہتا ہے کہ علمی ذہنیت بناؤ, کوئی بھی دعویٰ بغیر ثبوت کے تسلیم نہ کرو. جیسا کہ آیت کریمہ بتا رہی ہے دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو. اس دعوے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ, ہر جگہ تو ہر بات پر اس نے دلائل پیش کی ہے, کوئی بھی دعویٰ ایسا نہیں ہے جس کے اوپر دلیل نہ دی گئی ہو. ایک جگہ بڑی پیاری دلیل دیتا ہے ایک دعویٰ کر کے, دعویٰ دیکھے کیسا ہے, دلیل کیسی دیتا ہے, اس کے دلیل دیکھنے کی اسٹائل دیکھے. اللہ فرماتے ہیں والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود. عجیب بات ہے کہ دعویٰ بعد میں ہے, دلیل پہلے دے دی گئی ہے. یہ قرآن کی اسٹائل ہے. دعویٰ کیا ہے وہ دیکھیے. اللہ فرماتا ہے انسان سب سے بڑا ناشکرا ہے. اچھا, انسان بہت بڑا ناشکرا, ناشکری تو اس کی بھٹی میں پڑی ہوئی. اچھا, اب اس کو ثابت کرنا ہے دعوے کو. دلیل کیا ہے, دلیل کیا ہے, انسان سب سے بڑا ناشکرا ہے. دعویٰ دلیل. اللہ تبارک تعالیٰ بول رہا ہے تیرے دروازے پر جو گھوڑا بندھا ہوا ہے یہ دلیل ہے. تیرے عرب زمانے میں گھوڑوں کی سواری زیادہ کرتے تھے, اور جس کے دروازے کے اوپر کوئی گھوڑا بندھا رہتا تھا سمجھ لیا جاتا تھا کہ یہ شاہ سوار ہے, بہت بہادر جنگجو ہے, بہت طاقتور ہے, بہت حوصلہ مند, بہت بے باک ہے جس کے دروازے پر گھوڑا بندھا ہوا. اور تقریباً ہر آدمی کے دروازے پر گھوڑا بندھا ہوا ہوتا. ہمارا ہے یہ گھوڑا, یہ دلیل ہے تیری ناشکری. کیسے دلیل کی وضاحت کیسی کرتا ہے قرآن حکیم. والعادیات ضبحا, قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے ہیں ہانپتے ہوئے. اپمنظر ہے, مثلاً آدمی گھوڑا لے کر کے نکلا, دشمن قبیلے کو خبر ہو گئی کہ ہمارے دشمن قبیلے کا آدمی ادھر سے گزر رہا ہے, اس کو پکڑ لو. اور پیچھے دشمن ہے, دشمن کو دیکھ کر کے خطرے کی بو سون کر کے یہ گھوڑا بھگانے لگتا ہے. ارے میری جان خطرے میں ہے, تیز چل. گھوڑا پوری رفتار سے بھاگتا ہے, چل پوری رفتار سے. قرآن حکیم کہتا ہے اس کی رفتار ایسی ہے تو ہانپ رہا ہے, ہانپ رہا ہے. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے یہ گھوڑا ہانپ رہا ہے. بولا آ گیا تو فل موریا کتنا, قسم ہے ان گھوڑوں کی جو آگ جھاڑتے ہیں ٹاپ مار کر. اب دشمن پیچھے ہے, گھوڑا اس کو آگے لے کر کے پتھریلی زمین کو اوپر آتا ہے. اللہ فرمانا رفتار ایسی ہے گھوڑے کی, جب ٹاپ رکھتا ہے تو آگ نکلتی ہے. یہ گھوڑے کی تیز رفتاری کی طرف اشارہ ہے. جیسے آپ نے گاڑی چلتے ہوئے دیکھا ہے تو اگر دھیرے دھیرے گاڑی چل رہی ہو تو پٹریوں سے آگ نہیں نکلتی, اور انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ کوئی گاڑی اسٹیشن سے گزر رہی ہو ذرا دھیان کر کے پٹریوں کے نیچے دیکھیے تو آگ جل رہی ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر گاڑی بڑی تیز رفتاری سے پٹریوں کے اوپر بھاگ رہی ہو تو نیچے آگ جلتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے گھوڑے کی رفتار بتا رہی ہے بہت تیز ہے, اس لیے کہ جہاں کا کرتا آگ نکلتی ہے, بڑی تیزی سے گھوڑا بھاگ رہا ہے. آگے اللہ فرما رہا ہے دیکھ, آگے دیکھ, پل موری آتی قبر پل مغی رو کی صبح, قسم ہے ان گھوڑوں کی جو صبح کے وقت شبخون مارتے ہیں. شبخون مارنے کا مطلب سمجھو کہ سامنے مخالف کا لشکر رات میں سو رہا ہے اور پتا چلا کہ وہ سو رہے ہیں رات ہی میں, بالکل صبح کے وقت. صبح کے وقت نیند بہت آتی ہے, اس وجہ سے عذاب کا زیادہ تر وقت یہی سنا جاتا ہے صبح کا وقت. تو لوگ غفلت سے ہیں ان کے اوپر حملہ کر دیا گیا اور وہاں دشمن قبیلے کو پہلے سے خبر ہوتی ہے, دشمن قبیلے کو پہلے سے خبر ہوتی ہے کہ ہمارے اوپر مخالف قبیلہ حملہ کرنے والا ہے. وہ لوگ پہلے ہی سے اپنی اپنی کمین گاؤں میں بیٹھے رہتے ہیں. جیسے ہی لوگ گھوڑا لے کر کے داخل ہوتے ہیں ان کے علاقے میں ان کے قبیلے میں, وہ لوگ انہیں تیروں کی بار پر رکھ لیتے ہیں اور یہ جب اپنی جان بچا کر بھاگنے لگتے ہیں تو قرآن حکیم بولتا ہے کہ دیکھو صبح کا ٹائم ہے, سامنے کی چیز دور سے دکھائی نہیں دیتی, قریب کی چیز دکھائی نہیں دیتی صاف طور پر. ایسی حالت میں اور ایسے وقت میں گھوڑا اتنی تیز رفتاری سے بھاگ رہا ہے کہ اچانک ہی نکا کہ تیز رفتاری کی وجہ سے نم زمین سے غبار اڑتے ہیں. دیکھو صبح کے وقت عام طور پر شبنم پڑی رہتی ہے تو گرد و غبار کم اڑتے ہیں اگر شبنم پڑی ہوئی ہو تو, بھیگی رہتی ہے زمین. لیکن قرآن حکیم کہتا ہے کہ اتنی تیز رفتاری سے یہ گھوڑا بھاگ رہا ہے تمہیں لے کر کے کہ نم زمین سے غبار ہو رہے پا کر نبھی نکا. اور یہی گھوڑا ہے کہ جب میدان جنگ میں آ جاتا ہے تو سب سے زیادہ خطرہ کسی گھوڑے پر رہتا ہے. کوئی آنے والا تیر پہلے اس کو زخمی کرے گا, آنے والا نیزا پہلے اس کو زخمی کرے گا, اور آنے والی تلوار پہلے اس کو زخمی کرے گی. تم تو اس کی پشت پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہو. اب اللہ پوچھ رہا ہے یہ دلیلیں دے کر کے, یہ بتا کہ یہ دوڑ رہا ہے ہانپ رہا ہے کس لیے؟ صرف تیرے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے. اور یہ جو اتنی تیز رفتاری سے بھاگ رہا ہے کہ جب تاپ رکھتا ہے پھیلی زمین کے اوپر تو آگ نکلتی ہے. یہ تیز رفتاری کاہے کے لیے؟ تیری جان بچانے کے لیے, تیری جان بچانے کے لیے. اور صبح کے وقت جب تو سب خون مارنے کے لیے گیا اور دشمن نے تیرے اوپر الٹا حملہ کر دیا, تجھ کو لے کر کے یہ گھوڑا اتنی تیزی سے بھاگ رہا ہے کہ صبح کے وقت نو زمین سے غبار اٹھ رہا ہے, ایسا کر کس لیے؟ تیرے حکم کی تعمیل میں. اور یہی گھوڑا تجھے لے کر کے میدان جنگ میں بیچ کے بیچ میں گھس جاتا ہے, تو سپنا بھی جمع لشکر کے بیچ میں گھس جاتا ہے, جبکہ اس کو گھوڑے کو اچھی طرح معلوم ہے کہ آنے والا نیزا مجھے لگ سکتا ہے, آنے والی تلوار مجھے زخمی کر سکتی ہے, میری موت ہو سکتی ہے. بتا اپنی جان کو یہ کیوں خطرے میں ڈالے ہوئے ہیں؟ تجھے بچانے کے لیے اتنی تیز رفتاری سے بھاگ رہا ہے, تجھے بچانے کے لیے صبح کے وقت بھاگ رہا ہے, سامنے کھائی نہیں دل سکتا, اس لیے کہ آگے کو دکھائی نہیں دے رہا صبح کے وقت. اور یہی گھوڑا ہے تجھے میدان جنگ میں لیے ہوئے خاک و خون میں تڑپتے ہوئے لوگوں کے درمیان گھسا رہتا ہے, کہنے کے لیے تیرے حکم کی تعمیل کے لیے. اب میں پوچھتا ہوں تو اس کو دیتا کیا ہے؟ دو وقت کی روٹی, دو وقت کی روٹی دیتا ہے. دو وقت کی روٹی پا کر کے یہ تیرے ہر حکم کی تعمیل کرتا ہے, اپنی جان خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار ہے. اور میں نے تجھے کون کون سی نعمتیں نہیں دی ہیں, میں نے کون کون سی نعمتیں تجھے نہیں دی ہیں؟ بتا یہ گھوڑا اچھا ہے تو اچھا ہے بول, میں شکر کون کیوں یہ گھوڑا؟ دو وقت کی روٹی پا کر کے یہ گھوڑا اپنی جان گاؤں پر لگانے کے لیے تیار ہے, تیرے ہر حکم کی تعمیل کرتا ہے. اور تجھے ہم نے کون کون سی نعمتیں نہیں دی؟ تو نے جو مانگا ہم نے تجھے دیا. بتا کس گھوڑے سے ناشکرا ہے کہ نہیں؟ ان انسان لے وقت ہی نہ کر لوں, یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے دلیل دینے کا انداز. دلیل دیتا قرآن علمی ذہنیت بنانے کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ کوئی دعویٰ بغیر دلیل کے قبول نہ کیا جائے. دعویٰ کوئی پیش کرے بول دلیل لاؤ, اس کے بعد علمی ذہنیت بنانے کے لیے ایک اور بات اللہ فرماتا ہے کہ محسوس چیزوں میں مشاہدہ اور تجربے کا مطالبہ کرو. یہ بڑی پیاری بات ہے, اس کو آج لے کر کے جاؤں, اس کے بعد ایک اور چیز دوں گا انشاءاللہ. لفظ یاد رکھو, محسوس چیزوں میں جو دکھائی دیتی ہے محسوس ہوتی ہے, ان چیزوں میں مشاہدے اور تجربے کا مطالبہ کرو. اور اللہ اس کے لیے دلیل لا رہا ہے, پاک کہہ رہا ہے اشہدو خلقہم, پہلے پہلے جعل الملائکۃ ہم عباد الرحمن اناثا اشہدو خلقہم ستکتب شہادتہم ویسألون. ان مشرکوں نے فرشتوں کو جو اللہ کے بندے ہیں ان کی بیٹیاں بنا لیا, ہم عباد الرحمن اناثا, یہ فرشتے تو اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے ان بندوں کو انہوں نے اللہ کی بیٹیاں بنا دیا. اشہدو خلقہم، جب ہم ان کو بنا رہے تھے تو کیا یہ حاضر تھے؟ ڈارونزم پر کتنا بہترین رد ہے. ڈارون کیا بول رہا ہے؟ پہلے انسان کیڑا تھا، دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے پھر انسانی کالم میں آیا. اللہ پوچھتا ہے جب کیڑے سے انسان بن رہا تھا تو حاضر تھا وہاں؟ ڈارونزم کے رد میں اس سے بہترین طریقہ نہیں ہے. پوری کتاب ہے پڑھ جاؤ ڈارونزم پر، اس سے اچھی دلیل آپ کو حکم نہیں ملے گی. اللہ فرما رہا ہے کہ بھائی اگر تجھے بات کہتا ہے کہ انسان پہلے کیڑا تھا، مختلف مدارس طے کرتے ہوئے یہ انسان کے کالم میں آیا ہے، تو انسان کے کالم میں جب یہ کیڑا آ رہا تھا تو اس وقت تو وہاں حاضر تھا. اشہدو خلقہم، جب اس کی تکلیف ہو رہی تھی تو وہاں حاضر تھا. یہ ڈارون پر اعتراض ہے اور ڈارون کے اوپر اعتراض ہے. یہ مختلف مدارس طے کرتے ہوئے انسان جو اپنی حالت کے اندر آیا ہے، اس حالت میں جب وہ آ رہا تھا تو وہاں موجود تھا، ڈائریکٹ موجود نہیں تھا. اس کا مطلب ہے کہ تجربہ اس کی نفی کرتا ہے، مشاہدہ اس کی نفی کرتا ہے، اور محسوس چیز میں ہر بات میں محسوس چیز میں تم مشاہدے اور تجربے کا مطالبہ کرو. مشاہدہ ہے تیرا، تو نے چیز دیکھی ہے؟ نہیں. تجربہ ہے؟ نہیں ہے. پھر کو بولا بغیر تجربے کے اور بغیر مشاہدے کے. اس نے جو یہ بات کہی ہے ڈارون نے، وہ بغیر تجربے اور بغیر مشاہدے کی کہی ہے. اور جو چیز تجربے اور مشاہدے کے خلاف ہو اسے تسلیم نہیں کیا جا سکتا. اشلی خلقہم، ان کی تخلیق کے وقت کیا یہ لوگ حاضر تھے؟ یہ بات تو کافروں سے کہی جا رہی ہے اور اس کافر سے بھی کہہ دی گئی ہے. اشہد خلقہم، کیا انسان اپنی حد سے جمع ہوا کی جیسے ڈارون وہاں حاضر تھا؟ جواب دے ڈارونزم کے پجاری، کتنا بہترین ہے طرح بھائی. ایک جملہ ہے خالی، اشہد خلقہم، ان کی تخلیق کے وقت یہ لوگ حاضر تھے جو ایسی باتیں کہہ رہے ہیں. سبحان اللہ، میں سے کیا بات ہے، کیا اسٹائل ہے، کیا دلیل ہے، ایک جملے کے اندر پورے ڈارونزم کر دے. آگے اللہ فرمایا ایک بات اور کہ منقول چیزوں میں جو نقل ہو کر کے آ رہی ہیں، روایت کی تصدیق ہونا ضروری ہے، صحت اور تصدیق ضروری ہے. کوئی چیز نقل ہو کر کے آ رہی ہے، فلا آدمی بولا، فلا آدمی بولا، فلا آدمی بولا، تو یا یہ بات یہاں لکھی ہوئی ہے، کہتے ہیں لکھی ہوئی منقول چیز میں جو نقل کی ہوئی ہے اس میں روایت کی صحت اور تصدیق ضروری ہے. ایسے نہ مان لو کہ یہ بات فلاں آدمی بول رہا ہے، نقل کر رہا ہے، بلکہ اس نقل کی ہوئی بات پر یا یہ جو لکھی ہوئی ہے اس بات کے اوپر کوئی دلیل ہے کہ اس روایت کی صحت اور تصدیق ہو چکی ہے. منقول چیزوں میں آپ روایت کی صحت و توثیق مانیے اور اس کی تصدیق مانیے. اللہ فرما رہا ہے کیا لکھتے ادونی بکتاب من قبل هذا او اثارت من علم ان کنتم صادقین. پہلے کسی کتاب کے اندر یہ بات بتلاؤ، اگر شرک کا موقف صحیح ہے تو کسی کتاب کو دکھاؤ. شرط یہ ہے کہ روایت صحیح ہونا چاہیے، روایت کی صحت و توثیق ضروری ہے. حل منقول کے لیے، محسوس چیز کے لیے مقابلہ کیا کریں گے آپ؟ مشاہدہ تجربہ، اور منقول چیز کے لیے روایت کی صحت و توثیق، یہ ضروری ہے. ہم ایسے نہیں جانتے، روایت دکھاؤ صحیح ہے یا غلط ہے. اور ایک بات آج جو یہاں پہ آپ لے کر کے جائیں گے وہ یہ ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ جہاں یقین آ جائے وہاں گمان کو مسترد کر دیا جائے، جہاں صحیح روایت آ جائے وہاں ضعیف کو لینا حرام ہے، جائز نہیں. دلیل دلیل اس طرح ہے، جو بندیاں بولتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی دلیل ہے، بریلویا بھی بولتے ہیں کور پوجے، یہ بولتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی دلائل ہے، دلائل ہے بیٹا. ہاں یہ دیکھو ناک کے نیچے ہاتھ باندھنے کی دلیل ہے نا، حضرت علی بول رہے کہ سنت ہے یہ. رب الیدین کے بارے میں بھی ہمارے پاس دلیل ہے کہ رب الیدین نہیں ہے، حضرت عبداللہ مسعود نے ایک بار کیا اس بار نہیں کیا، ہمارے پاس بھی تو دلائل ہے. کیسے کہتے ہمارے پاس دلائل نہیں ہے؟ قرآن حکیم بولتا ہے دلائل تو سب کے پاس ہوتے ہیں، پکی دلیلیں ہونی چاہیے، اور پکی دلیلوں کی موجودگی میں کچی دلیلیں لیبا حرام ہے، یہ قرآن بولتا ہے. یہاں صحیح حدیث کی موجودگی میں ضعیف حدیث لینا ناجائز ہے، حرام ہے. دلیل دلیل اس طرح بھی ہے قرآن میں. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا في لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یقین کو ظن کے مقابلے میں رکھا ہے. اور عجیب بات تو یہ کہ اس سے پہلے شک کا لفظ استعمال کیا. اب میں آپ کو شک سمجھاتا ہوں, ظن سمجھاتا ہوں اور پھر یقین سمجھاتا ہوں. تین چیزیں ہیں نا. وإن الذين اختلفوا في لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. ظن کسے بولتے. وما قتلوا يقينا, یقینی طور پر حضرت عیسیٰ کو انہوں نے قتل نہیں کیا, معاملہ مشتبہ ہو گیا. تو یہاں تین چیزیں ہیں, شک, گمان, یقین. تینوں کو سمجھا رہا ہوں. آج لے کر کے جاؤ, کوئی آ کر کے پوچھتا ہے جدہ میں کہ شیخ ابو سعید صاحب یہ آیت میں بارش ہو رہی ہے. شیخ ابو سعید صاحب دعوت سینٹر سے باہر نکل رہے ہیں اور ٹائر کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو وہاں نہ تو بجلی چمکتی نظر آ رہی ہے, نہ بادل کے ٹکڑے نظر آ رہے ہیں, نہ ہوائیں بھی کچھ سرد یا تیز ہیں. اور حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے بارش ہو رہی, ہو سکتا ہے بارش نہ ہو رہی. یہ درجہ ہے شک کا. شک میں ممکن ہونا اور نہ ہونا دونوں برابر ہوتے ہیں. ایک ترازو ہے, اس ترازو کے دو پلڑے ہیں, ایک پلڑے میں یس اور ایک پلڑے میں نو, اور پلڑے دونوں بالکل برابر, یس یا نو کے. ہاں پر جتنا اعتماد ہے اتنا نو پر ہے. نہیں ہاں, اگر ہاں یا نہیں دونوں پلڑے برابر ہیں تو یہ شک ہے. اب آپ یہاں کہہ سکتے ہیں کہ مجھے شک ہے بارش کے بارے میں, ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی, مجھے شک ہے. یہ شک کہ ہونا اور نہ ہونا دونوں پلڑے برابر ہوں, تو اسے بولتے ہیں شک. یہ ہو گیا وإن الذين اختلفوا في لفي شك منه. اب شیخ جا کر کے پوچھتا ہے آدمی ٹائر میں بارش ہو رہی کہ نہیں, حضرت نکلتے ہیں باہر, دیکھتے ہیں بادل کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے آیت کی طرف نظر آ رہے ہیں اور کچھ ہوا بھی تھوڑی تھوڑی چل رہی ہے, لیکن ٹکڑے جو ہے بادل کے بڑے چھوٹے چھوٹے. شیخ کہتے ہیں کہ میرا گمان یہ ہے, میرا ظن یہ ہے, میرا گمان یہ ہے کہ بارش ہو رہی ہے. گمان یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ 90% تو یقین نہیں ہے, 10% اعتماد ہے. 90% نہیں ہے اور 10% ہے, اس کو کہتے ہیں ظن. اسی وجہ سے حدیث پاک میں کہا گیا ہے فَإِنَّ الظَّنَّ أَفْضَلُ الْحَدِيثِ. اِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ, بدگمانی سے بچو, بدگمانی سے بچو, اس لیے کہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے. کیسے؟ اس کو میں ایک تمثیل سے سمجھاؤں, پھر اس کے بعد اس تمثیل کو آگے بڑھاتا ہوں. آدمی ادھر سے لنگڑا کر چل رہا ہے, آ رہا ہے دور سے, لنگڑا لنگڑ کر کے آ رہا ہے. اب شیخ عبدالرزاق بول رہے ہیں کہ وہ جو آدمی لنگڑ لنگڑ کر کے آ رہا ہے, لنگڑا لنگڑا کر کے آ رہا ہے, لگتا ہے لنگڑا ہے, تو پیر ٹوٹا ہوا. میں کہتا ہوں کہ نہیں, پیر ٹوٹا ہوا نہیں, کوئی اور بات. تو شیخ بولتے ہیں کہ ایسا ہے کہ چلتے چلتے پتھر سے اس کا انگوٹھا ٹکرا گیا ہے, اس کے انگوٹھے میں چوٹ لگی ہے, اسی وجہ سے وہ پیر پورا نہیں رکھ پا رہا ہے, اس وجہ سے لنگڑا لنگا کر آ رہا ہے. جو قریب آتا ہے تو پتہ ہی چلتا ہے کہ اس کا چھپر ٹوٹ گیا ہے. کیا بولے تو لنگڑا ہے, لنگڑا لنگا کر آ رہا ہے. پھر شیخ نے کیا کہا کہ اس کے انگوٹھے میں چوٹ لگی ہے کسی پتھر کی, قریب آیا تو معلوم ہے چپل ٹوٹا ہوا ہے, اس وجہ سے لنگڑا لگا کے چل رہا ہے. وہ چپل کو بیلنس کرنے کی وجہ سے لنگڑا لگا کر کے آ رہا ہے. پتا کیا چلا, جب تک بات یقین کے درجے میں نہ پہنچ جائے خیال مت دوڑے کرو. اس زن سے منع دیا گیا, اس کو کہتے زن. زن پہلے زن ہے بن اٹھا دی, جب تک بات محکم پکڑ کے سامنے نہ آ جائے تب تک اپنے قیاس آ رہا ہے مت کرو. لیکن زن سب تو رکھو. تو شک میں یس یا نو دونوں پلڑے ترازو کے برابر رہتے ہیں, برابر. اچھا زن میں کیا ہوتا ہے, 90% यकीन नहीं होता, 10% यानी एक तरफ 90 किलो रखा हुआ है और एक तरफ 10 किलो बस। अच्छा फिर शेख से आकर के पूछता है, शेख टायर में बारिश हो रही है, अब बाहर निकल गए, देख रहे हैं कि बिजलियां चमक रही हैं और बादल बड़े गहरे हो गए हैं, काले काले बादल चारों तरफ छाए हुए हैं। तो हजरत फरमा रहे हैं, मेरा दुमाने खाली ये है कि टायर में बारिश हो रही है, अब यहां 90% यकीन है, 10% कंफर्म है। इसको कहते हैं घुमाने वाली। पहला है शक का दर्जा, दूसरा है जंग का दर्जा, तीसरा है घुमाने वाली का दर्जा, और पायर जाकर के देख रहे बूंदे पड़ते हुए बारिश होते हुए, तो यह यकीन। इसी को इल्म कहा जाता है, इल्म को दूसरे लफ्जों में यकीन कहा जाता है, कहीं इल्म को यकीन कहा जाता है और कहीं यकीन को इल्म कहा जाता है। जी इल्म भी यकीन के मायने में आता है और यकीन तो यकीन के मायने में है। अब अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, वइन्नल्लज़ीना तरकू फी लफी शक्किन मिन्हु। अगर कहीं ईसा को सूली दी गई कि नहीं दी गई, शक में है, अरे दे दी गई कि नहीं दे दी गई, दोनों पढ़ ले बराबर ये सियान होगी। अच्छा और आगे माल अल्लाह तबारक तआला फरमा रहा है कि मामला इनके ऊपर मुस्तवे हो गया है, इनको जो इनके दिमाग में जो बात आ गई है कि सूली दे दी गई है हजरत ईसा अलैहि सलाम को, या इसी तरीके से उनको कत्ल कर दिया गया है, मालूम नहीं मिन इल्म इल्लतिबार जंग, इनके पास इल्म नहीं है, सिर्फ जंग की पैरवी कर रहे हैं, ममा कतलू यकीना, इन लोगों ने ईसा अलैहि सलाम को यकीनी तौर पर कत्ल नहीं किया। अल्लाह तबारक तआला फरमा रहा है कि इनके पास गुमान है, इल्म नहीं है। अल्लाह ये कहना चाह रहा है कि जब तक यकीन न आ जाए, यकीन की मौजूदगी में गुमान को मुस्तरद कर दिया जाए। अब गरीब अजीज के बारे में आप पूछ सकते हैं, राजी गड़बड़ हो सकता है कि उसने झूठे झूठी मंसूख कर दिया, यकीन तो अल्लाह की तरफ घुमाने के लिए झूठी मंसूख कर दिया, तो जब तक यकीन न हो जाए कि यह राम सही है तब तक हजीज को न लिया जाए। यह हजीज बता रही है और कुरान हकीम की आयत बता रही है कि यकीन जहां मौजूद हो वहां गुमान को नहीं लिया जा सकता, जहां यकीन मौजूद हो वहां गुमान को और जन को मुस्तरद कर दिया जाए। कैसे जुरात करता है हमें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस मौजूद है और जुरात करके बोलता है कि मेरे पास भी हदीस है, कुरान हकीम बोलता है कई हदीस नहीं चलने वाली है, इसलिए कि ये हदीस जो पक्की है ये यकीन के दर्जे में है, और तेरे पास जो बातें तेरे पास जो हदीस है वो जंग के दर्जे में है, और जब यकीन आ जाए तो जंग को मुस्तरद कर दिया जाता है, तेरी बातें और तेरी हदीसें तो कुरान ने मुस्तरद कर दी। कोई बात मालूम ना हो तो किससे पूछा जाए, किसी भी मौलवी से खबीरा, जिसे खबर हो गहरा इल्म हो उससे मसला पूछो। यह है मसला पूछने की परती, मसला किससे पूछा जाए, फसाल भी खबीरा, खबीर ही बता सकता है कि मसले की हकीकत क्या है। तो हमेशा तलाश करो कि किसको शरीयत का गहरा इल्म, हर कसो नाटक आपका जवाब नहीं दे सकता। हमारे एक साथी हैं वो वहां टीवी के ऊपर आते हैं तमिलनाडु में चेहरे हो, हालांकि ये मामला जरा मशगूल है, टीवी में भी जरा तस्वीरें वगैरह, हुरमत का रुझान सही है, वो आते हैं चेहरे हो टीवी के ऊपर जनरल आब्दीन नाम, सवाल तो जवाब भी होते हैं। एक दफा एक बड़ा अजीबो सा अजीबो गरीब सवाल उनसे किया गया और बड़ा प्यारा जवाब उन्होंने दिया, जवाब मुझे बहुत पसंद आया। हल करता है, तुम ये कहते हो कि कुरान में हर सवाल का जवाब है, जनरल आब्दीन ने कहा कुरान में हर सवाल का जवाब है। एक सवाल करता हूं, जवाब दोगे कुरान से, ताकि हाँ कहा कि बताओ कुरान से जवाब दो, आज सब्जी मार्केट में प्याज का भाव क्या है। सब्जी मार्केट में प्याज का भाव क्या है, कुरान से जवाब दो। तो जनरल आब्दीन के सब्जी फरोश वहां जो सब्जी मार्केट में प्याज बेच रहा होता है उससे पूछते हैं कि भाई ये बताओ कि सब्जी मार्केट में प्याज का भाव क्या है, बोलते 10 रुपया किलो। अब इसको जवाब देते हैं, भाई इस वक्त सब्जी मार्केट में प्याज का भाव 10 रुपया किलो है। कहते ये तो तुम पूछ कर बता रहे हो, बोले कुरान से जवाब दे रहा हूँ। कुरान कहते हैं तुम चुप ला पा रहा हूँ, अगर तुमको किसी बार कहीं बुलाओ तो जाने वाले से पूछ कर बता दो। ना बजाए भाई, ताली ना बजाए। अब आप पूछ सकते हैं मेरा घर मालिका में कहाँ है, फरहान बता दे मेरा घर किधर है, पूछ कर बता दो उसे। इस्तिदलाल ये करना है, फसअलु अहले ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून, अगर तुम्हें इल्म नहीं है तो जिनके पास इल्म है बराबर है, फिर पूछ लो उसके ऊपर अमल करो और जवाब। इल्म के फजीलत के ताल्लुक से एक बड़ी प्यारी बात याद आई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी चीज की ताकती के ताल्लुक से दुआ नहीं फरमाई सवाई एक चीज, बल्कि अल्लाह ने हुक्म दिया कि इसके ताल्लुक से ज्यादा की दुआ करते हैं वो रब के जितने इल्म फतार अल्लाहु मलिकुल हक وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے میرے حبیب آپ دعا کرتے رہیے مجھ سے، مانگتے رہیے کہ تیرے علم میں میں اضافہ کرتا رہا ہوں، دعا کر رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر۔ اس کا مطلب ہے علم ایک مسلسل عمل ہے، نقطہ یاد رکھا جائے، علم ایک مسلسل عمل ہے۔ آدمی یہ سوچ کرنا چاہنا ہے کہ میری عمر زیادہ ہو گئی ابھی یوں حاصل کروں، علم ایک ایسی چیز ہے کہ وہ ایک مسلسل عمل کا خواہش مند ہے، مسلسل عمل چاہتا ہے۔ اسی وجہ سے کسی نے کہا ہے کہ علم جو ہے پیدائش سے لے کر کے موت تک مسلسل سیکھتے رہنا چاہیے۔ وہ کل وقت جتنی علم سے مستفاد ہے یہ بات کہ علم ایک مسلسل عمل ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ چھ چیزوں کے ذریعے علم پر سکتا ہے آدمی کو، چھ چیزیں ضروری ہیں۔ تک وہ شعر ہے بڑا پیارا، ہزار العرب میں، شاید ہزار العرب میں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ لن تنال العلم الا بستۃ، لن تنال العلم الا بستۃ سأنبئك عن تفصیل ما فی بیانی ذکاء وحرص واستعداد وقلوۃ وارشاد استاذ مطول زمان۔ حضرت فرمائے کہ علم کو تم نہیں حاصل کر سکتے جب تک چھ چیزیں نہ ہوں۔ پہلی چیز زکا، دماغ ہونا تھوڑا، ابھی میں بتاؤں گا۔ یہاں بات یاد آئی کہ علم کا محل کیا ہے اور عقل کیا ہے، یہ تو بہت اہم بات رہ گئی تھی جو چھوٹ گئی تھی، جو میں بیان کروں۔ پہلے یہ شعر سمجھ لیجیے، چھ چیزیں کون سی؟ زکا، دماغ، ذہانت، وحیل سن اور کوشش۔ شعر کا مطلب بتایا تھا نا، انتک کوشش، زکاؤں رہے تم وقت محنت، اور وہ بلغ تم پیسہ، زادیرا بلغ زادیرا پیسہ، پیسہ بھی لگتا ہے علم حاصل کرنے میں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیے، امام مسلم کو دیکھیے، زندگی میں بھی پوچھے ہزار کی تلاش آ رہی جی، وہ بلغ تم وہ انسان اور استاد، استاد کی رہنمائی وہ طول زمانے، لمبی مدت چاہیے۔ اسی وجہ سے بنایا گیا وہ وقت جتنی علم، علم ایک مسلسل عمل ہے، اس کے لیے لمبا وقفہ چاہیے، علم حاصل کرنے کے لیے زندگی چاہیے پوری کی پوری۔ اللہ کی بڑی زبردست صفت ہے علم، علم ہی کے یہ تو کرشمے ہیں جو آج دنیا میں نور پھیلا ہوا ہے، علم ہی کے کرشمے ہیں، یہ اللہ کی خاص صفت ہے۔ اور میں اگر یہ کہوں تو بے جانا ہوگا کہ قرآن حکیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں سب سے زیادہ اسی صفت کا تذکرہ ہے، علیم کا، علم والا۔ اور وہ تو اپنی ذات کے اعتبار سے اکثر مستوی ہے، کس کے اعتبار سے اکثر موجود ہے؟ علم کے اعتبار، ذات کے اعتبار سے اکثر مستوی۔ اچھا اب میں نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے، دلیل دیجیے۔ یہ تو آپ نے نقلی دلیل دے دی، قرآن نے کہا ہے، پروف کرو اس کو، پروف کرو۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے اس کو پروف کیا ہے، میں پروف کر کے بتاتا ہوں۔ اللہ کہا نا عرش پر مستوی، برابر، دلیل حق پر دیکھیں۔ حضرت نے فرمایا کہ اللہ یا تو داخل عالم ہے یا خارج عالم ہے، یا نہ داخل عالم نہ خارج عالم، ان تین صورتوں سے باہر کوئی چیز نہیں ہوتی. یا تو داخل عالم، عالم کے اندر جو کائنات ہے اس کے اندر، یا تو داخل عالم ہے اللہ یا خارج عالم ہے، یا داخل عالم بھی نہیں خارج عالم بھی نہیں، چوتھی کوئی شکل نہیں. اب یہ کہیے کہ داخل عالم بھی نہیں خارج عالم بھی نہیں تو اللہ کو وجود ہی نہیں ہے، ماننا پڑے گا کیونکہ اللہ موجود ہے، لہٰذا یہ شرک تو باطل ہو گئی کہ داخل عالم بھی نہیں خارج عالم بھی نہیں، نہ عالم کے اندر نہ عالم کے باہر ہے، یہ شرک تو ایسے ہی مردود ہو گئی. اب اگر مانا جائے کہ داخل عالم ہے دوسری شرک، تو اس کا مطلب وہ قادورات میں بھی زندگیوں میں بھی نعوذ باللہ ہر جگہ موجود ہے داخل عالم اگر، لہٰذا تیسری شرک پڑ گئی ہوگی کہ خارج عالم ہے، اور خارج عالم میں کہاں ہے مستوی ہے. یہ دلیل حق ہے، یہ دعوے کی ایک عقلی دلیل ہے جسے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے دلیل حق کے ذریعے دیا ہے کہ اللہ یا تو داخل عالم یا خارج عالم، یا نہ داخل عالم نہ خارج عالم، نہ داخل عالم نہ خارج عالم، یہ شرک تو باطل ہے دل بتا کر. داخل عالم مانے تو ہر جگہ موجود اپنی ذات کے پاس، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ محیط محاط نہیں آ سکتا، اور خارج عالم متعین عالم کے باہر ہے لیکن ہے کہاں قرآن نے بتا دیا. اور رحمان والا رشتہ یہ چھ چیزیں علم کے لیے ضروری ہیں، محنت تو بہت کرنے کی ضرورت ہے. شیکسپیئر کا غالباً قول ہے Like one should melt in the pursuit of knowledge. وہ بولتا ہے کہ موم بتی کی طرح علم کے پیچھے پگھل جانا چاہیے، پرانی انگلش ہے یہ، چاسر کی دور کی شیکسپیئر کی دور کی ہے، کینڈل کا مطلب ٹیپ ہے، ایک گاؤ دوم ہونا ہے جیسے گائے کی تم موتی سے پتی ہوتی چلی جاتی ٹیپ ہے ایسا. تو یعنی آدمی کو موم بتی کی طرح ان کے پیچھے پگھل جانا چاہیے، ان دا پرسوٹ آف نالج. اور عربی کا مشہور مقولہ ہے العلم لا یعطیک بعضہ حتی تعطیہ کلک، علم اتنا بے نیاب ہے کہ اپنی پوری زندگی دے دو تو تھوڑا سا ٹکڑا اپنا کاٹ کر کے دیتا لے گا خیرات، پوری زندگی لگاتا. العلم لا یعطیک بعضہ حتی تعطیہ کلک، تو اپنا پھول دے دے تو اپنا بات دے دیتا ہے، لے گا خیرات میں تھوڑا سا دے دیتا ہے، علم سب سے بنا ہے. اور اسی وجہ سے کہا کہ اگر آدمی کے پاس علم نہ ہو تو اللہ کو نہیں پہچان سکتا، کسی نے کہا نہیں پے علم نکما پے علم چوشم باید گدا، شما ہائی کینڈل، پے علم چوشم باید گدا کہ بے علم نکما خدا راشن آپ، پے علم چوشم باید گدا کہ بے علم نکما خدا راشن آپ، کہ علم کے پیچھے موم بتی کی طرح پگھل جانا چاہیے، اس لیے کہ بے علم خدا کو نہیں پہچان سکتا. اللہ کو پہچاننے کے لیے، اللہ کی معرفت کے لیے علم ضروری ہے، علم ضروری ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دور میں علم کا اشتیاق کتنا تھا، ایک حدیث سے اس کے بعد ایک واقعہ، اس کے بعد تقریر کا اختتام ان شاء اللہ. بڑی پیاری حدیث ہے اور واقعہ بھی بڑا پیارا ہے، شاید آپ نے سنا ہو واقعہ. شیخ نے ایک کتاب بھیجی تھی حیات صحابہ کے درخشا پڑھی، مجھے پوری کتاب میں وہی ایک واقعہ بڑا پسند آیا، بہت پیارا، تو آپ کے حوالے کر دیتا ہوں. پوری کتاب کی روح ہے وہ واقعہ، میں نے روح ہی کہا لی اس کتاب. ہاں محلے علم رکھ گیا تھا، وہ بیان کر دیتا ہوں. جناب علم کہاں رہتا ہے؟ مسکن کا ہے، من کا ہے، دل ہے یا دماغ؟ شوافے اور مالکیہ بولتے ہیں کہ یہ دل میں رہتا ہے. جی دلیل کیا ہے ان کی؟ لہم قلوب لا یفقہون بها، ان کے پاس دل ہے مگر سمجھتے نہیں. اس کا مطلب فقہ کا تعلق، علم کا تعلق قلب سے ہے. یہ دلیل ہے موالک کی اور شوافے کی. امام شافعی کی دلیل یہ ہے اور امام مالک کی دلیل ہے، مگر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابی حنیفہ یہ دونوں کے دونوں بولتے ہیں کہ یہ جو ہے دماغ میں رہتا ہے، دماغ میں رہتا ہے. تم کی دلیل کیا ہے؟ عقلی، عقل میں حضرت آگے تھے نا، اصحاب رائے نہیں تھے، اب انہوں نے تو نقلی دلیل دی ہے. اور امام بخاری کا کیا دلیل دے رہے ہیں؟ عقلی، کہ اگر سر کے اوپر ڈنڈا مار دیا جائے تو آدمی کی عقل چلی جاتی ہے. اس سے پتا چلتا ہے کہ جو ہے عقل جو ہوتی ہے وہ آدمی کے دماغ میں رہتی ہے، علم وہی رہتا ہے. یہ بات جو ہے سمجھ لی جائے کہ ایک ہوتا ہے منبع، اور ایک ہوتا منبع سے نکل کر کے کہیں جا کر کے کوئی چیز جمع ہو جائے, مخزن, جیسے پانی کہیں سے آتا ہے نا, لایا جاتا ہے اور اس کے بعد خزان میں رکھ دیا جاتا ہے, خزان ٹنکی ہوتی ہے نا, ٹنکی. تو اب دونوں اقوال میں تطبیق پیدا کرنے کے لیے یوں بول دیجئے کہ عقل کا منبع تو قلب ہے لیکن اس کا مخزن دماغ ہے, بہت تطبیق ہو جاتی ہے. یہاں سے نکلا پانی خزان میں جمع ہو گیا, تو منبع قلب ہے اور خزان اس کا جو ہے عقل ہے, دماغ ہے. لہذا دونوں میں اس طرح تطبیق ہو جاتی ہے. اچھا, علم اور عقل میں کیا کرتا ہے؟ علم اور عقل میں کہتے ہیں کہ جیسے ایک آئینہ ہو تو وہ ہے عقل, یہاں ہے بالکل. دیکھیے آئینہ, آئینہ یہ عقل ہے, اب اس کے اوپر جو نقشے بنے ہوئے ہیں وہ علم. گویا عقل جو ہے یہ بمثل آئینہ ہے اور علم اس میں بشکل نقشہ ہے. مثلا ایک آدمی پوچھتا ہے کہ میں فلاں راستے پر کیسے جاؤں, تو بولے کہ اگر تو اس طرف جانا چاہتا ہے تو اتجہ الی المکان الفلانی, فلاں جگہ جا, ون حرف یمین و شمال فتجد مکانک, کہ تو جہاں جانا چاہتا ہے ایسا کر کہ اس طرف سے سیدھا چلا جا اور اس کے بعد دائیں مڑ جا یا بائیں مڑ جا, پھر تھوڑا آگے جائے گا تو وہیں تیرا مکان ہوگا جہاں تو جانا چاہتا ہے. اب بتائیے کیسے بتا رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دماغ میں وہ پورا راستہ چھپا ہوا ہے. ثابت یہ ہوا کہ عقل مثل آئینے کے ہے اور علم جو ہے اس میں بمثل نقشے کے ہے پورا کا پورا. یہ ہے عقل اور علم کے اندر تعلق. عقل میں اور نقل میں کیا فرق ہے یہ یہیں بتا دوں. اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی بادشاہ ہو کسی ملک کا, تو یہ تو عقل ہے بادشاہ ملک کا, اس میں کوئی داغی لوگ ہوتے ہیں حکومت مخالف, یہ نقل کا اپوزٹ پارٹی حزب مخالف, ضروری حزب مخالف ہوتے ہیں. جیسے جمہوری حکومت کے اندر ایک حزب مخالف ہوتا ہے, حزب مخالف ہوتا ہے, تو ایسے ہی کچھ باغی لوگ ہوتے ہیں. باغی لوگ, یہ باغی جو ہوگا اس کو نفس کہہ لیجئے اور عقل کو بادشاہ کہہ لیجئے, پورے جسم کو مملکت کہہ لیجئے. یہ تو علم کے تعلق سے اور عقل کے تعلق سے اور نفس کے تعلق سے چند اہم باتیں تھیں جو گوش گزار کی گئی. کہ میں ایک حدیث سنانے جا رہا تھا جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے طلب علم کا شوق نہ ہوتا تھا پتہ چل جائیں گے. حدیث وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات فیعمل بهن او یعلم من یعمل بهن, فقال ابو ہریرہ قلت انا یا رسول اللہ, فاخذ بیدی فاتخمتا فقال اتق المحارم تكن اعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس واحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما واحسن الى جارك تكن مؤمنا ولا تكثر الزهد فان كثره الضحك تميت القلب. رواه الترمذي في كتاب الزهد. حضرت امام الترمذی حدیث پاک کو ایسے کتاب الزہد کے اندر لائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ چند باتیں ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ بتلاؤں کون ہے جو مجھ سے ان باتوں کو لے لے اور ان پر عمل کرے اور دوسروں تک پہنچا دے کہ وہ لوگ بھی اس کے اوپر عمل کریں, لوگوں کو بتا دے جا کر کے سکھا دے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انا یا رسول اللہ, میں اللہ کے رسول. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ یہ بات کہی, تینوں مرتبہ حضرت ابو ہریرہ ہی کرے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا اور پانچ چیزیں گنائیں, پانچ نصیحتیں. اللہ اکبر, شریعت کی روح ہے یہ پانچ چیزیں. آپ نے فرمایا پہلی چیز اتق المحارم تکن اعبد الناس, اللہ کے حرام کرتا چیزوں سے بس سب سے بڑا عابد بن جائے گا. آج لوگ یہ سمجھتے ہیں فلاں کام کرو سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے, یہ کام کرو سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے. یہ کہا گیا اللہ کی حرام کرتا چیزوں سے بس سب سے بڑا عابد بن جائے گا. اور دوسرے اللہ نے تیری قسمت میں جو لکھ دیا اس کے اوپر راضی ہو جا تو سب سے بڑا غنی ہو جائے گا. ورب بما قسم اللہ لك تكن اغنى الناس, اللہ نے تیری قسمت میں جو لکھ دیا ہے پہلی جو تقسیم کر دے اس کے اوپر راضی ہو جا تو سب سے بڑا غنی ہو جائے گا. اور جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے پسند کرتا ہے مسلمان ہو جائے گا. اور اپنے پڑوسی کے ساتھ دوسرے سلوک کو تو ایمان والا ہو جائے گا. گویا کہ آدمی کو اپنا ایمان جانچنا ہو تو دیکھ لے میں پڑوسی کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہوں. باہر سے نلا جائے گا تو مومن اپنے پڑوسی کے ساتھ اس طرح سلوک کر تو مومن ہو جائے گا. اور زیادہ مت ہنس اس لیے کہ زیادہ ہنسنا بالکل مردہ پڑ جاتا ہے. یہ پانچ نصیحت ہیں. اور آخری ٹکڑا آپ نے تو یہ ساری سن لیا کہ زیادہ مت ہنس اس لیے کہ زیادہ ہنسنا بالکل مردہ کر دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ میرے ماننے والے تمام انتہائی سنجیدہ ہوں, اور زیادہ ہنسنا یہ غیر سنجیدگی کی علامت ہے. اسلام سنجیدہ رہنا سکھاتا ہے. اللہ اکبر. اس ٹکڑے کے اوپر آدمی عمل کر لے تو حکومت تو حکومت ادھر جائے, کہیں جھگڑا ہی نہ ہو, تمام لوگ سنجیدہ ہو جائے. بولا تو بالکل, اس لیے کہ زیادہ ہنسنا یہ غیر سنجیدہ ہونے کی علامت ہے. اور اسلام کہتا ہے کہ میرے تمام ماننے والے انتہائی سنجیدہ ہوں, ہر بات تولے پھر بولے, ہر بات تولے تو ان کو بات کرے. صحیح سنجیدگی کے بات. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اتنے ذہین ہوتے تھے. حیات صحابہ کے درخشن پہلوں میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک قافلہ آ رہا تھا, تو جیسے ہی وہ قافلہ ٹھہرا, غالباً حضرت عبداللہ بن عمر ہیں یا کوئی ہوں ایک صاحب ہیں, وہ ایک آدمی سے جا کر کے پوچھتے کہاں سے آ رہے ہو, منین کدھر سے آ رہے ہو, کہاں سے آ رہے ہو. یہ قرآن کا لفظ, قرآن قرآن کے الفاظ ہے, بہت دور سے, پر جن امیر بہت دور سے آ رہے. کہا کہ کہاں جانا ہے. بولے بڑی دن حتیق. کہاں سے آ رہے ہو؟ تو بولے پر جن امیر بہت دور راستے سے آ رہے ہیں. کہا کدھر جانا ہے؟ بولے بڑی دن حتیق. کہاں جانا ہے؟ پوچھنے والا سمجھ گیا کہ اس قافلے میں کوئی بہت ہی ذیشان آدمی ہے, بہت ذیلم آدمی ہے. تو پوچھا کہ تیرے اس قافلے میں ابن مسعود تو نہیں ہے؟ اللہ اکبر. کہاں حضرت عبداللہ ابن مسعود موجود ہے. پوچھا گیا کہ قرآن کی سب سے بڑی آیت کون سی, سب سے عظیم آیت کا آیت الکرسی, آپ کی سب سے محکم آیت کون سی ہے؟ کہا ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. اس میں تین باتوں کا حکم دیا گیا ہے, تین باتوں سے روکا گیا ہے. ان اللہ یأمر بالعدل, انصاف کا, والإحسان, وإيتاء ذی القربى. ایک تو انصاف کا, ہر ایک کے ساتھ انصاف کرو, دوسرے احسان کرو, بھلائی کرو ہر ایک کے ساتھ, اور وإيتاء ذی القربى. کبھی آیت کی شرح کروں گا میں ان شاء اللہ. یہ اتنی آسان آیت نہیں ہے کہ اس کو ایسے ہی سمجھ لیا جائے. اس میں ایک ایک لفظ عدل کے اوپر ساری ایک بیان ہو سکتی ہے, ایک تفصیل ہو سکتی ہے, زبردست عدل. اور پھر اس کے بعد احسان, احسان خود ایک لمبا ٹاپک ہے. ایک عدل خود کا ایک لمبا ٹاپک ہے, ایک ایک لفظ وقت چاہتا ہے. تو تین چیزیں ایسی جن کا اللہ حکم دیتا ہے, عدل, احسان اور ذوی القربا کو مال دینا, زکات کا صدقہ. وینہا, تین چیزوں سے منع کرتا ہے, تین چیزوں کا حکم دیتا ہے, تین چیزوں سے منع کرتا ہے. کیا؟ فحشاء والمنکر والبغی. ان تین چیزوں سے منع کرتا ہے, سرکشی سے اور جو منکر باتوں سے اور غلیظ باتوں سے, ان تین چیزوں سے منع کرتا ہے. تین چیزوں کا حکم دیتا ہے, یہ سب سے محکم آیت ہے. کہا کہ سب سے زیادہ جامع آیت کون سی؟ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا. قیامت کے دن آدمی دیکھ لے گا ذرہ برابر کرنے کی ہوگی تب بھی دیکھ لے گا, ذرہ برابر برائی کی ہوگی تب بھی دیکھ لے گا. سب سے زیادہ جامع آیت. کہا کہ سب سے زیادہ جامع والی آیت کون سی ہے؟ فرمایا گیا لیس بأمانیکم ولا أمانی أهل الكتاب. دیکھو اس طریقے کی آرزو میں مت کرو جیسا اہل کتاب آرزو کرتے رہے ہیں. صرف آرزو میں کہ ہم تو انبیاء کے خاندان کے ہیں, ہم تو اللہ کے محبوب ہیں, ہم کو کچھ عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف نسبت کافی ہے. اللہ فرما رہا ہے ایسی آرزوؤں میں مبتلا مت ہو جانا جیسے اہل کتاب آرزو کرتے ہیں. صرف آرزوؤں سے کام نہیں چلتا, عمل سے کام بنتا ہے, آرزوؤں سے کام نہیں بنتا. سب سے زیادہ ڈرانے والی آیت. اس کے بعد پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت کون سی ہے؟ اللہ اکبر. کہ تاریکیوں میں امید کی کرن جس سے گنہگاروں کا حوصلہ ملے, گنہگاروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہو. جواب ملا کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے میرے بندے, اے میرے حبیب, بول دو کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے میری رحمت سے مایوس نہ ہو, رحمت سے مایوس نہ ہو. عجیب ٹکڑے ہیں. دیکھیے شرح اگر ہو تو اچھی لگتا ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ نے اپنے گنہگار بندوں کو یا عبادی کہہ کر کہتا ہے, یا خطاب کیا پہلے, اے سنو عبادی, اے میرے بندو, یعنی گناہ کے بعد بھی تم میرے بندے ہی ہو, تم میرے بندے ہی ہو, یا عبادی, اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوخ کیا میرے بندو. الذین اسرفوا علی انفسہم, جنہوں نے اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کیا, گناہ کر رہے ہیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ایک تو نبی سے کہلوایا جا رہا اور توڑ دو, حالانکہ اللہ یوں بھی توڑ سکتا تھا, یا عبادی الذین, نبی سے کہلوایا جا رہا ہے, ایک پوائنٹ عبادی کہہ رہا ہے اپنی طرف منسوخ کر کے کہہ رہا ہے میرے بندو, دوسری چیز. تیسری بات کہہ رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. تیسری بات ہو گئی, ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ ایک گناہ نہیں تمام گناہوں کو معاف کر دے گا, تمام گناہوں کو جميعا, ذنوب ذنب کی جمع اور پھر اس کے ساتھ جميعا, ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اور اس کے بعد کیا کہا جائے, انه هو الغفور الرحیم, اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ غفور ہے اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر کوئی توبہ کر لے شرک بھی معاف ہو جائے گا, توڑا کر دیا. جبکہ کتنا بڑا پاپ, کائنات کا سب سے بڑا جرم, کائنات کا سب سے بڑا پاپ شرک ہے, جس سے بڑا کوئی گناہ نہیں. اگر توڑا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کو بخش دے رہے. اللہ ہمیں اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی کیا توبہ کریں, نصوحہ تو ضروری ہے. جی جزاک اللہ خیر و احسن الجزا. گزارش یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے رہیں. جب آپ اتنا صبر کر چکے ہیں ماشاء اللہ, اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. بس تھوڑی دیر کے لیے دو اشعار آج کے جو ہے درس پہ میں کہوں گا, پھر اس کے بعد آپ اسی سے اندازہ لگا لیں. پہلا شعر ہے, آدمیت چاہیے تو علم سیکھ اے ہوش مند, آدمیت چاہیے تو علم سیکھ اے ہوش مند, ورنہ حیوانیت سکھاتی ہے تجھے جہالت کی روش, ورنہ حیوانیت سکھاتی ہے تجھے جہالت کی روش. اور دوسرا ایک شعر ہے جو عمل کی طرف ہے, کہ بلا رہی ہیں منزلیں تمہارا انتظار ہے, بلا رہی ہیں منزلیں تمہارا انتظار ہے, قدم بڑھاؤ دوستو وقت کی پکار ہے. لیکن میں اپنی بات کو ختم کرنے اور شیخ صاحب کو, شیخ ابو سعید صاحب کو جو ہے اپنے یہ مائک حوالے کرنے سے پہلے ایک گستاخی آپ کی جو خدمت میں کرنے جا رہا ہوں, امید کہ آپ مجھے معاف کریں گے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں بابا شنکر کے لیٹر پیڈ پر پورے 16 پروگرام تھے, یوں سمجھیے کہ 16 میسج چل رہے تھے, اور آج الحمدللہ فائنل راؤنڈ ہوا ہے, اور آج کے مین آپ کی جو میچ ہیں وہ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے فضیلت شیخ جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جس طریقے سے ہم ان تمام پروگراموں میں شریک رہے ہیں, اسی طریقے سے ہم تمام کو ہر درس میں جدہ کے کسی بھی جگہ پہ ہوتا ہو وہاں ہمیں شریک ہونے اور استفادہ حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. اس لیے کہ علم ایسی چیز ہے کہ اس سے جہالت ختم ہو جاتی ہے, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ روشنی سے اس کو روشنات فرماتا ہے. اس لیے میرے بھائی اور دوستو علم کو سیکھو اور سکھاؤ, اور پھر اس کے بعد ابھی میں شیخ کے حوالے جو ہے مائک کو کر دیتا ہوں, سوالات وغیرہ ہیں, اور پھر اس کے بعد جو ہے ماشاءاللہ دوسری تیسری چیزیں شیخ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے, جدہ دعوت سینٹر والوں نے یا جن لوگوں نے شیخ کو بلایا, شیخ کے ساتھ تعاون کیا, خدمات انجام دی, کھلایا پلایا, گاڑی سے لائے لے جاتے رہے, جس طریقے سے شیخ کا جو ہے انہوں نے تعاون فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ, اور جن لوگوں نے شیخ کو مکہ بھی لے گئے اور مدینہ بھی لے گئے, وہاں کی بھی سیر کروائی, ان تمام معاملات کے اندر اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ جن لوگوں نے خدمت کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب فرمائے, جن کے ارادے ہیں اللہ, اور جن لوگوں کے ارادے ہیں مستقبل میں شیخ کو بلانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ان نیک ارادوں کو کامیابی عطا فرمائے, اور ہم تمام کو شیخ سے بار بار مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ ضرور ابھی شیخ ابو سعید کو میں دے دوں گا, ساری چیزیں آ جائیں گے. بہت سارے لوگ یہاں یہ لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہماری شادی بھی جلدی ہو جائے. جی سوال یہ ہے, السلام علیکم جناب جلال الدین صاحب, تصویر اور فوٹوگرافی پر آپ کا کیا مشاہدہ اور تجربہ ہے؟ کیا فلم بھی نہیں جائز ہے؟ دیکھیے, اس تعلق سے علامہ ابن باز ہیں اور مشہور محدث علامہ البانی رحمۃ اللہ نے بلند آواز سے بولے, ان کے تعلق سے تو آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ تصویروں کے قائل نہیں رہے ہیں, چاہے وہ عکسی تصویر ہو چاہے وہ ہاتھ سے بنائی ہوئی تصویر ہو. عکسی تصویر کا مطلب ہے جو ویڈیو سے لیا جاتا ہے, فوٹوگرافی کی جاتی ہے, ان کے قائل نہیں ہیں. اور ان کا محل استدلال وہ تمام احادیث شریفہ ہیں جن کے اندر اشد عذاب کی وعید سنائی گئی ہے مصورین کے اوپر. اب تصویر تو دونوں صورت میں, چاہے آپ اس سے لے لیں چاہے ہاتھ سے بنائیں, تصویر تصویر ہے, اس کو آپ یہ نہیں بول سکتے کہ یہ تصویر نہیں ہے. تصویر دونوں صورتوں میں ہے. علامہ ابن عثیمین رحمۃ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ کہا تھا کہ فوٹوگرافی جائز ہے, ان کے اس فتوے کے اوپر نقد بھی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت کا یہ موقف صحیح نہیں ہے. جہاں تک میں سمجھتا ہوں, اشد عذاب کو پیش نظر رکھ کر کے اس کی حرمت کی طرف میرا میلان ہے اور یہ حرام ہے. کلامی محفل کے لیے معافی چاہتا ہوں, صحیحین میں جو حدیثیں اس سلسلے میں آئی ہیں کتنی حدیثیں ہیں, اور آپ نے ابن ماجہ اور ترمذی وغیرہ کا بھی احصا کر لیا ہوگا؟ بے شمار حدیث ہیں, مسلم شریف میں ہے, بخاری میں تو کئی روایتیں ہیں اور جو ہے مختلف طریق سے ہیں, پھر اشد الناس عذاب المصورون اور کہیں طور ہے. جی پورا کتاب اللباس آپ پڑھ جائیے تو اس کے اندر ابو طلحہ انصاری کی تو ایک لمبی روایت آپ کو ملے گی جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردے کے اوپر تصویر دے گی تو آپ کو کراہیت محسوس ہوگی, پھاڑ کر کے پھینک جاؤ اور باقی اسے وہ بنا لو, کچیا بنا لو, یہ کر لو کرے, آپ کو پسند نہیں ہے. جی بتا جائے اس سے یہ دور حاضر تو بہت بڑا فتنہ ہے. اور آپ تو جانتے ہیں یہ تمام چیزیں ایک طرف رکھ دو, یہ دیکھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زیادہ شدت اس کے اوپر کیوں برتی ہے. آج فلم بینی اور یہ جو معاشرے کے اندر جو گندگیاں پھیلی ہیں, میں اب آپ سے پوچھتا ہوں کہ اتنا بڑا فتنہ جو ہمارے اندر آ گیا ہے اور ہمارے نوجوان, ہمارے بچے, عورتیں سب بے راہ رو اور غلط روٹ کی طرف جا رہے ہیں کہ نماز روزے کی کوئی پابندی نہیں, لیکن جناب علی وہ کھول کر کے ٹیلی ویژن بیٹھ جاتے ہیں, اس میں کھیل دیکھنے لگتے ہیں, فلمیں دیکھنے لگتی ہیں. اس کا آپ ان تمام مفاسد کے اوپر اگر آپ غور کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کتنی خطرناک شہر ہے. بنیاد رہی ہے سورت ان کو تو طرح کی انجام کے اوپر غور کیجیے آپ کس قدر خطرناک ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسند احمد کے حدیث میں کیا کتب سلسلہ میں موجود ہیں؟ مسند احمد کتاب کے بارے میں کچھ فرمائے. مسند احمد امام احمد الحمد رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کی کتاب ہے, اور مسند کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ روات جو ہوتے ہیں نا, روات کے نام سے جو روایتیں ایک جگہ جمع ہو جاتی ہیں. مثلا دیگر محدثین کیا کرتے ہیں, باب بانٹتے ہیں, یہ کتاب الطہارہ ہے, یہ کتاب العلم ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں, ایسا باب بانٹتے ہیں کتاب چیپٹر. لیکن اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جیسے زید ابن ثابت کی حدیث ہیں تو زید ابن ثابت کی جتنی حدیث ہیں وہی اکٹھا کر دیا اس میں, پھر اس کے بعد عمر ابن عاص کی جتنی روایتیں ہیں عمر ابن عاص کو اس میں دیکھ لیجیے. اس میں آپ کو باب نہیں دیکھنا ہے, اس میں آپ کو نام دیکھنا ہے فہرست میں, اور پھر وہ نام دیکھ کر کے آپ وہاں ڈھونڈ لیجیے کہ کون سی حدیث ہے کیا ہے. یہ امام احمد غمبر رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مبسوط کتاب ہے, کئی جلدوں کے اندر ہے, اور اس کی شرح کئی جلدوں کے اندر ہے, میرا خیال ہے کہ 35-36 جلدوں کے اندر ہے مسند احمد کی شرح. اور جہاں تک یہ سوال کیا گیا ہے کہ کتب سکہ میں موجود ہیں, دیکھیے امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا تو ایک خاص انداز ہے, ان کی کچھ شرطیں ہیں, ان شرطوں کے اوپر جتنی حدیثیں مسند احمد کی آئی ہیں وہ سب بخاری اور مسلم میں موجود ہیں اور کتب سکہ میں موجود ہیں. جیسا کہ ہر ایک محدث کا حدیث لانے کے کچھ شرائط ہوتے ہیں, ان شرائط کے تحت وہ حدیثیں آ گئی ہیں. بہت ساری حدیثیں بخاری اور مسلم میں اور کتب سکہ کے اندر نہیں آئی ہیں. مسند احمد کے تعلق سے آپ کو خوشخبری سنا دوں, یہ کتاب اللہ کے فضل و کرم سے ابھی اس وقت شیخ عبد القادر الارناؤر اور شاعر الارناؤر ان کے ساتھ پوری علم کی کئی سالوں سے محنت کر رہی تھی, اللہ نے اس کتاب کو 50 جلدوں میں مکمل کر دیا, بولے کتنی جلدوں میں؟ صرف اس کا انڈیکس 5 بڑی بڑی وائلڈوں میں ہوا ہے, 5 بڑی بڑی جلدوں میں. تو یہ اتنی قیمت حدیث کا اتنا قیمتی ذخیرہ ہے جس سے ہم سب فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور ان کو بہت سستے دامے بک رہی ساڑھے 1200 ریال میں صرف 50 دن میں صرف اور سیکولیشن بھی ملتا ہے تو اور بھی سستی ہو جاتی. تو اگر کسی بھائی کو ہندوستان میں پاکستان میں کوئی قیمتی ہدیہ اپنے عالم یا ظاہر حضرات کو دینا چاہتے ہیں تو اس طرح کی کتابیں دے کس طرح کی کتاب یہ بہت پیاری چیز ہے. آپ اس کے کانٹیکٹ کو دیکھیں گے تو خصوصاً اہل علم طبقہ کو ایک گمارے کو منتظر کا کتاب تھا. سوال سورہ کہف اور سورہ ملک کی فضیلت کے بارے میں کسی طرح سورہ یاسین سورہ واقعہ کی فضیلتیں کیا یہ صحیح حدیث سے ثابت ہیں؟ سورہ کہف کے تعلق سے تو پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ دجال کے کتنے سال میں محفوظ رہے گا. بعض لوگوں نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے, بعض لوگوں نے کہہ دیا صحیح تھا, ابھی نئی تحقیق پچھائی ہوئی ہے. اور سورہ ملک کی فضیلت کے بارے میں بھی نیا مجھے معلوم ہوا کہ اس کی فضیلت کے بارے میں بھی ذوق کا حکم لگا دیا گیا ہے. اور سورہ یاسین کا جو مطلب ہے کہ وہ مردہ جب مر رہا ہو تو اس کے سرحانے بیٹھ کر کے پڑھنا, اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے. اور سورہ واقعہ کے تعلق سے ہے کہ جو آدمی اس کو پڑھے گا یا کچھ وقت بتایا گیا تو اس کے رشتے میں برکت وغیرہ ہوگی, یہ حدیث بھی ضعیف ہے. مشتدر نے اپنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے کے بارے میں جو حدیث بیان کی تھی, کیا وہ حدیث کی کتاب میں موجود ہے؟ میں نے کہا نہیں, وہ حوالہ دیا میں نے, شاید آپ نے تقریر سنی نہیں. میں بات بھی بتاتا ہوں, کتاب بھی بتاتا ہوں. مسند احمد میں موجود ہے, وہ صحیح روایت ہے. امام احمد جی کا ابھی حضرت نے تذکرہ فرمایا, بڑی پیاری کتاب ہے اور شعیب ارناؤت اور اسی طریقے سے محققین اس کے اوپر کام کر رہے ہیں پوری پوری, اس میں وہ روایت موجود ہے, وہ صحیح روایت ہے. اور اس معنی میں اور بھی کئی روایت ہے, میرا خیال ابن ماجہ میں بھی ہے. بہرحال وہ پوری روایت میں نے بذات خود وہاں سے لی ہے مسند احمد سے. علم نجوم اور علم حروف اور عادات کو اس کے بارے میں نہ سیکھنے کے بارے میں احادیث آئی ہیں. بعض تعلق سے جیسے نجوم کے بارے میں ہے کہ کچھ لوگ کافر ہو گئے اور کچھ لوگ مومن ہو گئے, جنہوں نے ستاروں کے بارے میں نکشتروں کے بارے میں یہ سوچ کر کے کہہ دیا کہ ان کی وجہ سے بارش ہوئی ہے تو کافر ہو گئے, اور جنہوں نے کہا کہ اللہ نے بارش برسائی ہے تو مومن ہو گئے. زیادہ ان علوم کو سیکھنے سے پرہیز کیا جائے. نہیں نہیں, نماز کا مطلب یہ ہے مانوی پرتم نہیں, زندگی کی ہر حرکت موجود ہے. وہ فلسفہ نماز میں بیان کریں گے کہ زندگی کی ساری حرکتیں کیسے موجود ہیں. اب نہیں نہیں نہیں, ایسا نہیں, ایسا نہیں, جشن کی بات ہی رکھنا تو ضروری ہے. بلائیں گے کیسے آپ, یہ سننا ہے تو دوبارہ بلانا. آپ لوگوں سے ملاقات کیسے ہوگی؟ اب رات ہی تو میں کنفیوژن میں ہوں کہ آپ لوگوں کو چھوڑوں کیسے. احبك الله, احبك الله الذي احببتنا فيه. اللہ آپ کی محبت ہمارے دلوں میں ایسے ہی باقی رکھے, اور ہر دین کی محبت ہم سب کے دلوں میں ایسے ہی پیدا کرنا ہے. اور ہماری دعا رد کری اللہ کا حکم نہیں حلف کا وہ جانا نہیں قریب نہیں حفظ اللہ نسلو اللهم إنا نسألك أن تجعل حبك أحب إلينا من أهلنا ومالنا وأنفسنا ومن الماء البارد على الظمأ. جن میں چاہتا کہ ہم آپ سے جدا ہوں, اور جدائی کا غم اور پھر آپ کچھ عجیب سا احساس ہوتا ہے, تو اس وقت کلمات دل کی کیفیت کچھ عجیب سی ہے. مجھے اپنے سگے بھائیوں کی ہدایت کا اتنا احساس نہیں ہوا جس طرح اللہ اللہ جس نے لوگوں کا شکریہ نہیں کیا, اس نے اللہ کا شکر نہیں بجا رہا, تو اس کے حدیث سے انتخاب کرتے ہوئے ہم جدہ دعوت سینٹر کی طرف سے آپ کی خدمت میں ایک حدیث تشکر پیش کرنا چاہتے ہیں, وہ ہے اشعار شکر و تقدیر. اور یہ ایک رمزی چیز ہے, حقیقت میں ہماری دعائیں, ہمارے نیک جذبات, حسین تمنائیں, حسین یادیں برابر آپ کا پیچھا کرتی رہیں گی. اور ہم سارے بھائی آپ کے لیے جہاں بھی ہیں, جس جگہ بھی ہیں, آپ کی نیک توفیق کے لیے, آپ کی دین کی خدمت کے لیے, دعوت دین کی جو نیک جذبات آپ کے دن میں موجود ہیں, دین کی جو ایک صحیح سمجھ اللہ نے آپ کو دی, قرآن و حدیث کی ایک بہترین نیک سمجھ جو آپ کو اللہ نے دی ہے, وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی آپ کو توفیق عطا فرمائیں. میں آپ کو جدہ دعوت سینٹر کی طرف سے ہدیہ کا شکر پیش کرتا ہوں. جزاکم اللہ خیر. جزا اب جو بھائی شیخ سے ملنا چاہتے ہیں ملیں, اور پھر دوبارہ شاید کل ملاقات ممکن نہ ہو, ڈیوٹیوں کے لوگوں سے شاید روزانہ میں دیکھتا تھا کہ جیسے دن ختم ہوتا رہا تو بہت سارے بھائی نکلنے کے لیے وقت کی کافی کو جیسے بےتاب ہے, جیسے آج کسی کو نکلنے کی بھی ہاں یہی ہوتے ہیں. جدائی کے لمحات, جدائی کی گلی سر پر کھڑی ہے, کمر کریں ہاں گلی میں جان لو مل بیٹھنے کو, جدائی کی گلی سب پر کھڑی ہے. ہم سب کو یہاں سے جانا ہے, اپنی وطن تو ہم سب کا جنت ہے, یہاں سے ہمارے آدم ایسے تو اللہ ہم سب کو اپنی رحمت کے سائے میں جگہ کا پتہ ہے. سبحان اللہ والحمد لله لا اله الا الله استغفرك واتوب اليك.